صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دولسم پارا سورہ یوسف کے دوم نمبر آیات مبارکانا نوے درس دے او دی سورت کی مختلف حصص دی دسلورم آیات مبارکانا تردیزش پگم پوری اول حصوا آئے کی یوسف علیہ السلام خوب لیدلے او هغه خوب خپل والد محترم یعقوب علیہ السلام ته بیان کړي انبیاء علیہ السلام لوی شان وی د خوبونو په تعبیر پويږي ای ورته فرمایل چې دا خوب به دې رونو ته نه وي ګوره بعضی خبرې به د خلکو نه پټې ځکه د هر چا سره حسد کوونکی موجود وي نو باز خبر بهر چا تھا سرګندې نا کاغذ الله د دینی نعمتونو ندی او کو د دنیوي نعمتونو ندی دا دې صورت دوه مهسادات لقد کان فی یوسف بشک اشتد پواقیاد یوسف علیہ السلام کې وَإِخْوَتِهِ يَوْدُرُنُ دَعْوَكِ آيَاتُ لِلسَّائِلِينَ نِشَانَاتَ وَدَلَائِلَ دَفَارَدَ تَكُوسْكَوْنْكُوْمْ اذا نشانات دید اللہ پا توحید او دا دلائل دید اللہ پا قدرت او آیات علی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلائل لی پا نبوت دا محمد الرسول اللہ علیہ السلام چی دیلتا موجود نو اٹھو لوا کی دا ولن تر خیر پوری ذکر کری دا اذ قالو یاد کاغ وقت چویلی ورند یوسف علیہ السلام لا یوسف خامخا یوسف علیہ السلام واخوه اورور زد چداد دوی سکر اور دمور نبی امین احب الى بنا تدوار دیر محبوب دی زمون والد محترم تمنا زمونا ونحن عصبۃ الحمد لله يهديكم الله عشرا ونحن عصبة ومونغ يوم مزبوط دليو إذا لزوانان دكور طول كار ديرا سنبال كليو ونحن عصبة ومونغ يوم دليو او مونږ د پلار په خدمت باندې قادر یو امام فراوی عصبه ستوي لسو کسانو ته یاد دین شي سی واشي ابن عباس رضی الله عنهما وی ان العصبه ما زاد على الاشرا وفي روايه انه ما بين العشره والاربعين یو روایت ته شدا د لسونه سیوا ته عصبه وای دویم دادی دا پمند لسو سلویختو کیوی امام مجاہد موی انہا من عشرت الى خمسط عشر داد لسن تر پنزل لسو پوری وی امام زجاج او ابن قطیبو ایچ داد لغات امام ماندی وہی الجماعت مطلقا عصب مطلق جماعت توی ولا واحد لها من لفظها دا عصبه دا سیده چی ده دی ده لفظ ندی ده پار واحد نشتا لکا نفر رحت ونحن عصبه او منگا یو مضبوط دلیو او ذکور خدمت او کار ټول مونږ را ټینګ کړي او محبت دی یوسف علیہ السلام او ضرور سره دی ان ابانا لفی ضلال مبین بشک والد زمونگا خام خاده په خطا ښکار کی دي ته وی خطوه ان فرای رایا کی خطا کی دل یا زمون ما مشایخ مانا کئی لفی دلال مبین خامخا پساد گئی خکار کے دے اگر دی که اللہ دام خی بچی دی دمور اپلار د بچو ٹولو سرم منوی خود بازی منا اللہ پزڑک دے رکی دا یو محبت غیر اختیاری دے دیکی دا والدین و مواخذ نوی گن بچیوی خمینا دے یو سر ڈیر دا او اہلی الملکی دے اسم دا معشوم محبت و حب الصغیر امر مرکوز فی فطرت البشر محبت دا وڑو کی یو امر مرکوز دے پا فطرت د بشر کې ماشومانو سره مینوي او چې بیا خپل بچي وي نو یې سره ډېر مینوي دیو جن یو زنانه ته چا ویلو ایوب انی کې احب الیک وکم یو بچي د تا سره محبوب وي هغه وی وړو کې تر دې چې لوی شي او هغه غائب بچي تر دې چې راشي او هغه بیمار بچي تر دې چې شفا ورته ملاو شي نو محبت د وړوکی دا په فطرت د بشرو کې پروت دی وړوکی سره مینه وی او وړوکی معصوم وی د هر ګنا نه پاک وی او بیا چې معصوم وی او پیغمبر وی بعض اهلی المعشارو کم ذکر کرے وَإِنَّ الْبَنَانَ الْخَمْسَ أَكْفَاءٌ مَعًا وَالْحُلِيُّ دُونَ جَمِيعِهَا لِلْخِنْصَرِ وَإِقُرَ تُغُولِ پِنزَوَعَ گُتِ بَرَابَرْنِ خُزِ وَرَاتْ اَوْ گُتَ دَسْرُوس پِنُو خَلَقْ بَدِ کَچَ گُتَ كَيْچَئِئِ وَإِذَا الْفَتَى فَقَدَ الشَّبَابَ سَمَا لَهُ حُبُّ الْبَنِينِ وَلَا كَحُبِّ الْأَسْوَرِ وَإِكَلَ شِزْوَانْ بُدَا شِي پلار بُدَا شُو نُدَلَدْ بَشُو مُحَبَتْ رَاخْ كَارَشِي خُدَ وَرُكِ غُنْتِ مِنَا دَبَلْ سَرَنِوِي إِنَّا بَانَا بِشَكَ وَالِدْ زَمُنْغَا لفی دلال مبین خامخاد پسادگ اخکارکی علماء لکلی ددی دوار امور پا نفاس کی وفات شویوا دی یوسف علیہ السلام او ددوی درور دبنی یمین دیرونو مشوراو کا اقتلو یوسفا وی قتل کی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام. اور دی صورت کې د حسد نتایج بدر لخی کینا حسد سمر خطرناک ده. دی نظام جوړیږي چې چا سره کینا او حسد ده نو داغه د قتلولو کوشش کې. ګوره یو معصوم نفس قتلولو ل تیار شول. وقتلوا یوسف وی قتل کی یوسف علیہ السلام وطرحوه یا اغرزوی دے اردون اردون نکر ذکر کا اردون منکورتا مجهولتا بعیدتا عن العمران چت پیو شارز مکہ کیچنا معلوم ویدا بادین لریوی او اردون منصوب دے بنزع الخافز اے فی اردون او غرزوی دے پیوز مکا کی یخلو لکم یواز بشتا ستا وجہ ابیکم مخد والد ستاسو. بل سوک بوینا یوسف علیہ السلام بوینا نتاسو ببس د محبت یو مرکز جوړ شئی وتکونو شئی بتاسو من بعدهی پس د قتلولو ددنا قوما صالحین یو قوم نیکان توبه باوباسی. وی دا دی دلیل دی چې د دی په دین کم توبه د قاتل به قبل دا ځکه دی دا قول ذکر کړی او الله په انکار نه کړی. زمونږ دین کم ګورم جمهور وی ذت قاتل توبه قبلیږي. ابن عباس رضی الله عنهما په کې خلاف کړه او خایم رجوع کړي د جمهور قول تا چې صحیح توبه قاتل وباسي نو الله قبلای او منظورای. قال قائل منهم ویلو یو وینکد دینا. قال قائل منهم ویلو یو وینکد دینا دا پکیا مشور په عمر کې یا مشور پرای کې ویلا تقتلوا یوسف موجن یوسف علیہ السلام والقوه واچوید فی غیابۃ الجب پیو ډډ د کچ کوه کې. غیابۃ الجب وی فی قعره و غوره دا غی په ویخ کې. او دا غیابۃ الجب دا سی دیو تاخ سره مشابه وی په کوی کې واچ وی دل رفی غیابۃ الجب په یو ډټ د کچ کوی کې. یلتقذ پورته بکی دی لرا بعض السیارته باز قافلی والا بس قافلی والا ویزان سر پورت کی او وجنی ایما ان کنتم فاعلین کی ایتا صداکار کون کی. بس مشورہ پدیر آلا چی وجنی ایناو یو شاڑ کوئی تا پسہراو زنگل کے بے ارتاو کی. دادی سورت درے میسرا دیکھو گورا مشوراو کا پٹا ادای سمر لوی حسد کئی چرور وجنی خوبیم عقیدہ دادا چی زمون والد پیغمبر پغیبو نپوئیگی او اغا زمون دا جرگی نا خبر نده پیغمبر حاضر ناظر نده. پٹھے منصوبہ تیار رکھا. دادرے مئیسا دا رالل دا اپلار والد محترم تا قالو ویلیو دی رونو دی یوسف علیہ السلام یا ابانا اے والد محترم زمونگا مالک سشوی تالر لا تأمننا لا یوسفا چته اعتماد نکے امانتدار نگر دے مونگا پبارد یوسف علیہ السلام کی وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ ابیشک مونگ دلر خامخا دخیر خواہانو نیو. لگر اکا پیغمبر پغیبو پیدے ورطویلی جی خمشورا موکا اس ما ترالے او که نبی هر ځای کې حاضر موجود وي او ناظر کتون کې وي لکه څنګه د پیرانو مبارک د مریدانو عقیده ده چې کامل پیراغی چې د مرید د کوردار خبره نه خبر وي او ای کامل پیر دانه چې هغه ته د ټول ځنګل د ونو د پاڼو شمیر به معلوم وي او د ټول شګو شمیر به ورته معلوم وي پیغمبر نا عالم الغیب دے او نه حاضر ناظر دے ارسل همانا ویلی گزمو سر غدن سباتا یرتع فراخ خوراک بونکی رتع اصل کی دزناور سر ادو توئی اتعقلو و تشرب ما تشا او بخوری او بس کی آغا چی خوخیشی پدی سہرا کے یارتا فراخ خوراک بو کی یتسع فی اکل الفواکه و نحویہ فراخی بو کی پا خوراک دمی و دنور سی زنو کے و یلعب علوب بو کی و انا لہو لحافظون او بیشک مونگا د دوی د پارا خامخا د حفاظت کونکو نبیو دلتا وی لوبی باو کی ندا غلوبی وی چی پاغیبان جیحاد لمشک حاصلی گی او دا لوبیم دی او قسم عبادت ندی لکا منڈی وی پخبو نو جیحاد کی دا منڈی ضرورت رازی چی منڈا دی پخشی او دا لوبی سوی غشی ویشتل یا پاسونو بانے منڈے وال ادینا بس لوبی ندی مراد گنی پیغمبر با پی بچی برقرار نوے پریخے نبی چی اوشے منکر وی نو پاغی غلے نپاتی کی گی زکا کپا کمشی چی پیغمبر چپ پاتی شی اغینا دن جوڑے گی دا پیغمبر گورا علیہ السلام دا دن سو طریقی کل قولو کی دیتا حدیث قولی وی کلی ویلی ندی خویو کاریو کو دیتا حدیث فیلی وی اکلی نفیل دی نقول دی خوصو کی قتل دی او غیب نکڑی ندی دیتا تقریر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی دیو جنزنا مرگر ناس دیلی ورس چاوی دولیو جدا ماخام نمخ کی دور کاتم سنت او مستحب دی نا دلیلی چې دا پیغمبر نری کړی دا هغه بچی نه ویته پوسوکو نا هغه لوی کده عالم وی نو پیغمبر لیدلی دی کنا نبی علیہ السلام چې وکور نه راووتو نو مسجد نبوی کې ما خام نمخ کې وټول په دوه رکعات ولاړو لیدلی دی خو منا کړی نه دی ته تقریر النبی صلی الله علیه وسلم یو فعل دے بالقول دے بالتقریر دے بلکہ صحیح حدیث کے راغری چې الله حبیب ہم کڑی دی نو کسو کئی مصحبت طریقہ اولا دے موتا سو حرمین و شریفین و لبوس نالتا ای خام خوا وقت ور کئی نو کچاو کر بعضی پا دمر تعصب کے اخفلم نکئی بلم منی کئی خو یو مصیبت تے توجو مدکنہ بعض خلق دا دو رکعت مستحب کوي خو سنت مؤکده نه کوي نه دا برګی نه تاسو کوي تلر نه ناشته کنه نه دې شکل بعض ډېر دا سیدی چې دا مستحب دو رکعت کوي نو ما سپخنده منه مخ کی سنت کوي او نه ترسو سنت کوي هغه مؤکدی پریخي او مستحب یې سکړي مستحب را نیولی شیطان ور چا پسې شوی یو ذل علی او کشوی بعضی خلقو سرکی نظر ویزو خو سنت نکو نمو علی بس میکا و صحیح حدیث کرا غری چه سوک دی دمونگ دی مسلم سره دا سنت دول سرکات جوڑی گی شپک ماس پخین سر دی دو ما خام دی دو ما سوتن دی او دو سبا دی ویدل و جنت کی او کور جوڑ شی چه چا دا دول سرکات سوکل سنت یوکل دغه راکدا لوبې دا بسيات لوبې وي نبي او پیغمبر بچي پدې برقرار نه پرې خل خو پیغمبر په انکار نه وکړي يعقوب عليه السلام نو باز لوبي چې هغه د جهاد د پاره په کار راځي که په دغه نیت څوک کوي نو لوبي به مې باد جوړ شي. کمه لوبي چې ته د جهاد په نیت کې نو دا لوبي به مې باد جوړ شي. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ابیشک مونږ بد د پاره یو خامخا د حفاظت کوونکو نا. قال يعقوب عليه السلام فرمایلیو انی بیشک از چیم لا يحزننی خامخا خفک ویما ان تذهبوا به داشتا سودا یوسف علیہ السلام بوزئی واخافو زیریگم من یعکله الذئب چوب خریدوی لرشرمخ وانتم عنه غافلون اتاسو بددننا خبریئی. یہ وی دا زمکا او دا زنگل چلی ور تتلل دا دا شرمخانو نڈکو څوک چوي خوبي دي دره. نو محققين مفسرين وي امام روحلماني ذکر کړي وانا لم اجد لروايه الرؤيا مطلقا سندا يعول عليه د دې خوب د پارس دلیل نشته چې پاغه ته مادوشي او دارنګي اسی خبر النبي ته منسوب کول دا خبر ني که دلیل ني بیا دا شی وای چې تاریخ دا شی ویری سپوږه په خبره تاریخي خبره ده سي معتبر ني خو تاریخ نه نو بس. قالوا ولينير يوسف عليه السلام لينك له الذئب كچره وخړو دي لره شرمخ ونحن عصبه لو مونږ یو مضبوطه ډلې يو لس تکړه رونه یو او یو رور بتی شر بخوری انا اذا لخاسرون نو بیشک مون پا دغا وقت کی خام خاد توانیانو نبیو. بعض علماء دیده کیا اگر قاعده ذکر کری وی والبلاء موکل بالمنطق تس خبری کې مصیبت دی سره سپارل شوی ای وی شرم په خو دې جرال وی شرم خو خور و برید بلا موکلای بالمنطق فخبر سر دا د صورت سلورم ایصالا بس پلار مجبور کو او د تقدیر مساله وا والد بس بچي ور سر پری خو اگر پیغمبران عالم الغیب نی غن خپل د زړه ټوکړه به ولي هغه چاته لاسو کې ور کولا چې ورته د قتل مشوره کړي. فلما ذهبوا به هر کله چې بوتل او د یوسف علیه السلام واجمعوا او د دې اتفاق راغله او ان يجعلوه في غيابه الجب چې ورغورځي غيب او ډټ د کچکوي کې واوهنا الیه وهي کړي و مونږ غويتا لتنب انهم بامرهم هذا چې خامخا خبر بور کې دوی ته په دې کار د دوی چې داده وهم لا يشعرون ذيبتا بيجننا وهم لا شرور معنا وهم لا يعرفونك ذيبتا في جننا. اي يوسف عليه السلام بوتلو ويودري فرسخ لري بوتلو نولتا كنعان ايك يو شاڑوا اغيك يو قويته ورغرزولو اقویته ور غرزول دلته علماء او دایو دوا ذکر کړي الفاظ بالکل درست دي خو دلس سند نشه نو دا تاریخی خبری دي پوښې په خبره کوي کی یوسف علی السلام د دعا سره الفاظ مفسرین نقل کړي ای باندې دلیل نشته خو الفاظ صحیح دي دیو جن دا دعا بازی علماء ام ذکر کردی اید دعا الفاظ چی صحیح وی نو دعا غختل پی سیدی دا سی دعا وا یا سوریخ المستصرخین یا غوث المستغیسین یا مفرج کرب المکروبین قد ترا مکانی و تعلم حالی ولا يخفى عليك شيء من امري اے د فریاد کون کو فریاد قبلون کیا اے د جڑا وا جزی کون کو جڑا قبلون کیا اے د غم زدہ او نغمون لری کون کیا ته زما زه ګوري چیرونو کوی ته ورزو لما ته زما په حال پوي ایس شے پتا بانے پتنے دے اباز اہل علم دا دعا ہم تاریخاً ذکر کرے یا شاہداً غیر غائب یا قریباً غیر بعید ویا غالباً غیر مغلوب اجعل لی فرجاً مما نفیه اے غزات چت حاضر او غائب نی نزدی او لرنی غالب او مغلوب نی اگر زی مال رد کلاوی دو سلار چدا زپس کیما باز تاریخن دا دعا ذکر کری او الفاظ دا دعا درستی یا الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب اے دی ابراہیم و دی اسحاق و دی یعقوب علیہ السلام مددگارا و حاجت روا ارحم دعفی زما په کمزوری رحم وکي وکلتي هیلتي امال خوش چل ناراضي و شغر سني او زما په ماشوم والي باندې رحميږي دا دعاګانی يوسف عليه السلام دي علماء او تاريخن ذکر کړی چې کوي کې کوله الله ورته وحي وکا ادا یو مسله ده چې په ماشوموالی کې وړوکوالی کې سلویختو کالو نمخ کې پیغمبرانو ته پیغمبري ملاو ده کنه دا اوسمو مدینه منوره کې عمره کې د جامعه کې استادانو یو بچی مې مغا ایسه کې ده تاسو چې وګورئ پیغمبرانو ته وړوکوالی کې او قبل البلوغ نبوت ملاو دے کنا لز سلف ډیر اقوال لی چیاو بازی پیغمبرانو تماشم والی کم پیغمبری ملاو دا یو پکیدانے گورا ماشم دے و اوحین آئی دے منگور تا وحی کڑی وا منگور تا وحی کڑی وا ندا دگنو سلف قول لے چی دا دلیل دے دا نبوت پا دی وخ کی د غنو سلف و نداس من قول لی واوحینا الیه وحی کڑی و منگدی یوسف علیہ السلام تا لتنبی انہم چخامخا خبردار بور کی دویتا بی امرهم حازا پکار دوی چی دادے دی خطا سکویلو غرزو لیدا حل بورتوے وهم لا اشعرون و دی بتا پی جنینا اکلا چې یوسف علی السلام الله بادشاہ کو الله ورته وحی کړو چې خپل والد ورونه به خبره نه رسول دری پیری دی تلی راغلی دی اپسلو رمزل ورته وای هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون دای په دې پیژنینا یو دا آیات دا مانا و یو دویم تفسیر ام دی توجه لکوی چې بیا ورونه شي ای په کوی کې دی خو مون کوی لور غرزولو او دای موسکل یواز موکل او ای سر د الله د طرف نه جبرئیل علی السلام راغله و هی ورته کوي وا او حینا الیه او وحی کړي و مونږ غویتا لتنبی انهم چې خامخه خبردارې بور کې دویتا بی امرهم هازا پکار دوی چی داره وهم لا یشورون او دی پوی دلن چی دیتا وحی کیگی دی خوی مونگ یوازه کڑے او ایتا وحی کی دا خوپا دی وحی دی نپوی دل ها څوک پوښي په دوه تفسیرو عدل علماء تاریخن ذکر کړي امام قرطبي وای وکان جبريل تحت ساق العرش رونو چې یوسف علی السلام کیله ورغرزولو نو جبريل علیه السلام د عرش د ساق سره نو الله ورته وحي وکا ان ادریک عبدی شاو زما بندګوره کوی ته در لون رسیږي وګوره د جبريل ته الله زوره وس ورکړي د الله به سمره طاقت وي و عزتیس پرواز میوکو دا عرشنا و آسمانونا منس کی دیز مکرا چی سو کویلت للہ سو کینی ولی و پگٹے کینو لو زکا کورا عرش و آسمانونا دی دوم آسمان دا پاس و یودا سے بہر دے چی دا آغی پا منس کی دمرا فاسل للکد یو آسمان او بلن آسمان پا منس کی دا آغی دا پاس عرش دے او دا عرش دا پاس الله استوا فرمائے لدا دمرا تیزے کی پرواز کڑے دے چلاسو کیو نیوف ویفاقاتو والسوخرت سالمن او پکانی کمی پسی سالم کی خو سی سالم کی خو بعض علماء و تاریخان لیکلی دی سپک اراده او کچی او کان و رغرزی چی دی پکی چخنی کی نیو رو ریو اغپس طریقی بچ کو اغپ طریقی بچ کو او دلتا علماء و تاریخان ذکر کلی داد دی واقع د زوک او شوک خبری دی و ایکل چی دی تلل ناورت ویا اخوتا ان لكل ميت وصيا اے رونو د هر یو مړکی دونکی وصیت وی د کوین اور سره خبرې کوي فاسمعوا وصيتي نظم وصیت وا اوري قال وما هي دي رونو ورته وصیت ده قال اذا اجتمعتم كلكم فانا سبعكم بعضا فذكروا وحدي کله چې راجم شي ټول یو بل سره مینا کوي نو زما دی کوی کی आवाज عالم یا دوی و اذا کلتم فذكروا جوعی اکل چې یو ځای خوراک کوي نو فذكروا جوعی زما دا لګم یا دوی و اذا شربتم فذكروا عطشی اجس کل کوي نو زما تندم یا دوی و اذا رایتم غریبا مسافر ګورئی فذكروا غربتی نو زما دا غربت او ناشناواله او فقیرم ګورئ و اذا رایتم شابا فذكروا شبابي اکل چې مې ځوان وکړو نو زما دې ځوان ایلم ګورئ وجاءوا اباهم دا پینځه پیسہ دا رور خوې کوي تا ورغورزولو نور کلی با وقتی رات للاو پا دغ رزنا وقتا کو نداد صورت پینزم ایسرا و جاؤو اباهم او راغلیو دیخ پلوالد تا عشان پا وقت ماس خطن کی یبکون جڑنی و ایدا دلیل دی دا سڑی جڑا دا دلیل ندی چی دی گنی رشتی نیدی اسی ند زان سمکر جوڑ کڑی وی بدا د دوی په جړه کې مکرو جړه د لرې نه شروع کړي واو مکر کول قالو ویلو د رونو د یوسف علی السلام یا بنا ای والدی محترم زمونږه ان ذهبنا بشک مونږ تلو نستبقو منډ موهله اوزان مدیو بل نړوان د کولو دا د مسابقت لري مغمن دیواله یادانست به کو په معنا د نن تدویلو دی غشی مو وشتل یانست به کو په اسونو مغمن دیواله دا اسونو د منډو مقابله مو جوړ کړي وا وګوره نست به کو پا غشو کی مزان دیو بل نڑوان دیکولو یا پاسونو منڈکی یا اخ پی ابل منڈکی او دا مسابقه په شریعت کې ثابته ده نبی علیہ السلام په خپل منډواله په اسونو منډواله عائشہ بیبی سره منډواله نو الله حبیب ته روان دي شو نو چې کله بوډا شو رسول الله علیہ السلام نو بیبی ته روان دي شو نو الله حبیب وی هذه بتلکا و ایداروان دیواله دی داغی مقابله کی شو سلمہ ابن الاکوا رضی اللہ عنہ ډیر ګړندې وی اسمنه شولان دی کوله اسره چې ومنډواله دی وراس نه مخ کی شو انا خپل حبیب ددا سے صحابه ور کړیو دای د زی قرض غزا نه راتلل دیو سړی ورته مدینه پورې وما سره سکه دمنډه مقابله وای نو منډیو کا فسبقه سلامتو مسلم شریف حدیث سے سلام رضی اللہ سلام ابن الاقوات په منډه کړوان دي شو الله حبیب کوم سونه چې وجهات ته تیار شول دای د منډې د پار ډېر زې د مقابلیو اچ کوم به تیار نو دای د پار لکځه مسمدینه منوره کې هغه ځایونه دي چې الله حبیب علیه السلام باغی کې دا سنو منډپ صحابه کرام والا امام مالک رحم الله موطا کی ذکر کړی ابن عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام دا سنو منډ مقرر کا چې کم دا جهاد لپاره تیار او تزمیر شوه دا حفیا مقامنا او د دې انتها سنیت الوداع پورې وا دا شپږ میله یا اوه میله جوړېدل شپږ وو میله بل هغه سونو د مقابله منډوا چې هغه جهاد ته تیار کړو او کومه سونه چې تیار نو نو د سنیه نه اله مسجد بني زوریق جمعه د بني زوریق پوریو داغی پوری داودا لگا جوڑی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پدی کلوان دے شیو پدی کلو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روان دے شیو وی ایا ابانا اے والد محترم زمونگا انا زہبنا بیشک منتلیون استب کمند موالی زانو نمڑوان لکول دیو بلن پا قدمونو منڈو کی یاد آسونو پا منڈو کی یاد غشو پا وشتو کی و ترکنا یوسفا او پریخیوم یوسف علیہ السلام عند متاعنا د سامان زمون سرا چیت زمون دی جامو دی سامان تا گورا فا اکله الزعبو نو خوڑلو اغلر شرمخ وما انت بمؤمن لنا او نیت تصدیق کون کې زمونږ د خبرې ولو كنا صادقين اگر کيو مونږ رښتینی کوم رښتینی یو خو ته زمونږ د خبرې تصدیق نه کې ځکه ستا یوسف علی السلام سره دومره محبت دی چې زمونږ د خبره در باندې لګینا بسارانا شرم خو خوڑو و جاؤو رات للکڑیو دی علا قمیسی ہی پا قمیس دی یوسف علیہ السلام بید من کذبن پا وینو د دروغ سرا اید این روغ رمت کمیس ویستو او سشے زبحکو او پاغی وین باندی دا کمیس رنگکو ادی په وګړی دې کې علماء یو مسله ذکر کړی وای شیطان بدربان یو ګناه کوي خود شرمې دو خبرې بپکې پریزي ذکر سره روان دي سورې فرقان کې وای وکانا شیطان للانسان خذولا د شیطان انسان لره شرمونکې د ګناه بدربانیو کې خو دغه شیطان به شرمای وي سوک نشتا قتل او کا گناہ او کا غلا او کا بیا وګوره توبه او باسه وی سوک نشتا او تا گناہ او کا یو څومره په ستون خلق خبر وي وای دا شیطان راشي خل ګلوي اغه قتل جې کړي او پټ د فلانی کړي او اغه غلا ګوره فلانی کړي وا ځکه شیطان د چا دوس نشي کړي یو په لور باندې غلا او کا اوس وای را شوی شرما وکان شیطان للانسان خذولا لذي خلق تغره هلو نم وای وګوره ولای دا څو کيده کمیس ته و باسي ايو شه زبح کوي او په وینو کمیس اورنګ کوي شرم خو خړوغ رمټ کمیس ته يعقوب عليه السلام دا څنګه شرم خو چې زما د بچینه روغ رمټ کمیس ته د خوړو دا غاډو کې او بدن ماتول او کمیس روغ دي ارګه سم کینا راشه مخکې راشه لیک مخکې راشه دې تاسو مو ګورته لا دلته راشه لا پس دا دې لاس تړلې غزان دې غلا تیار کړې خوب لا لوګره یعقوب علیه السلام چې کله د کمیس دې روغوالي ته وکړ ودا څنګه شرم خوړلې که خوړلې هو کمیس بټول شې دلې راشې دنې وې او دا شر مخدور او خيار کله چې یوسف علی السلام خوړلې خو کمیس نه دلې نه نه دا دبر او خيار شر مخ قبضې کېو چې یوسف دی خوري علیه السلام او کمیس دی روغ را مټوي قال یعقوب علیہ السلام فرمایلی بل سولت لکم بلکی خیست کڑی دی تاسو تا اے بچو انفسکم ستاسو نفسنو امرن یو کار گورا قرآن گورا کسی نده چی کسی موارد ختم شو غم راغے یو لوی مصیبت راغے او محبوب ترین بچے د پیغمبر دسترگو نغائب شو وز غم مصیبت راغی وی سبکه وی فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون دا د جوان چل خی هی پریشانی راغ تکلیف راغه بچه دی غائب دی د مرګ او جوان پته نه لګی نو مور خپل ارت وای چرته غړی وړی شروع نکای یو پل بچه موبایلو او بل پل الله بدر نه ناراض شي کدی نه لوی تاوان وای چې بچه ملاړو او الله ناراض شو صبر جمیل کا نو یا هو بچه ملاو شي کاغه ملاو نشو نو د دې دنیا د امتحان مقصد دې چې الله ملاو شي اپا صبر جمیل الله ملاویږي ان الله مع الصابرین و ما د پار دیوی صبر جمیل دا فصبر جمیل دې دې کی خبر ده او مبتدا ورته محذوفه ګرځولې فصبر جمیل اے فامری صبر جمیل یا صبری صبر جمیل صبر زما صبر د خیستا صبر جمیل ستوي هو ما لا شکوا فيه للخلق صبر جمیل دي توي چې مخلوق له شکایت نکه ځکه مخلوق نه پراوستو د تکلیف قادر دي او نه په پورته کولو قادر دي نو صبر جمیل دی توي چې اغه کې مخلوق ته شکایت ني یو خدا وي ګور پیغمبر باندې مصیبت راغې تکلیف راغې يعقوب عليه السلام نو ما صبر دي زما صبر جمیل پیغمبرو کې خلق کله ځان ټکای کله غریوان سړي کای کله ويختو شو کای نو ګور الله بنا راز شي الله حبيب ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه زما امتين دي چې په غم کې مخ ټکولو او جامع شلولې او دارنګي غریوانی شریکو دا د ژوند طریقه خي جوړ داسې تکلیفونه برازي صبر جميل وکا او الله ته توجه کا والله المستعان على ما تشفون. ګور خپل یعقوب علی السلام پیغمبر دی او والد اسحاق علی السلام پیغمبر دی او ابراهیم علی السلام نیکه دی د ټولو پیغمبرانو نیکه. دا سنوي چې بابا اسحاق رو رسېږي یا د ټولو پیغمبرانو نیکه ابراهیم علی السلام رو رسېږي وی والله المستعان. ورا مبتدا او خبر در تدواړه معرفکل خاص د الله نه مدد غوښتل شي د بل چانه نه. مبتدا او خبر معرفه دي والله المستعان خاص د الله نه مدد غوښتل شي دي علا ما تشفون د هغه سباره کې چې دا تاسو بیانوي. او دا شان آیات والله المستعان د سور انبیاء په اخر کې مراغله وربنا الرحمن المستعان سور انبیاء آیات 32 د ګرد دی واخی اغا اصل سمره چې ودی دوو جملو کې در ل ذکر کا چې دنیا د غمونو مصیبتونو زیره نو صبر جمیل بکې. نو که یو پل بچه دی رکشو خو بل پل یولو یا مسئله بحل شی چه خالق و مالک برازی شی. حتی سلو آمه ده دی جوان مقصدم دی ده اللہ رضا کول. اس مونگو تاسو دی قرآن لسنه ناسیو دا روجه سده پار نیسو دا تراویه و نورا مال سده پار کو چه رب زمون نرازی شی. بل دا وی کلم مشکلاتو کې سره غړي وړي شروع کی یا فلانی ارو رسېږي او یا فلانی او یا مړنی ارو رسېږي او وی والله المستعان على ما تشفون. او دې کې بورا ادنان ترقيو کا اعلی تا کله سره غړي وړي وي نو دا غړي وړي ګنا دا اکل د غړ وړو انتهاوی غیر الله مشکل کرابلی سپوشوي ترکی ده ده ادنان آلا تا کل بی صبر شی نو بی صبری گنالا اکل غیر اللہ را بلی نو داد بی صبری انتہا دا واللہ المستعان علی ما تصفون. نو دید دی دوار واقعات وغن چور در تا ذکر کو دا د صورت بل حصہ یوسف علیہ السلام خو کوي ته غرزول رونه را لو والد ته دروغ وي ادا د حسد غنتای درته ذکر کای ګره حسد رونه ضرور معصوم قتل تیار کل او د حسد د وجنا د پیغمبر پلار روان دي دروغ وي. وجات سیارتن راغلی وکافلا فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ نُلِگِلِ اُخْفُلُ بُورَوْرُنْكَ وَارِدَهَا شَاتَوَئِ چُوبَرَاڑِ دعوئی دا شام نا مصر تراتلا او دا اللہ پا حرس کی لوی حکمتوی لارت خطا شواب وارد الَّذِي يَرِدُ الْمَاهَا يَسْتَقِيلِ الْقَوْمِ وارد آغا چالوی چوبو للاڑو براڑی چدا قوم مبوس کی او باز مفرسیرینو تاریخان ذکر کری وید دنم مالک ابن دعر مالک ابن دعری نمو وجات سیارتن راغل و کافلا فارسلو واردهم نرالگل اخبرو بورونکے فادلا دلوهو ورز وړاند کړي و بوک خپل ځکه پشاړ کوي بوکی دي نو قافلي وال بزان سره بوکی ګرځولې. دا په خوانی خبره در لکای کویان بشاړ نه رکیو خو بوکی او رسۍ به پینوا نو قافلي وال بزان سره رسۍ او بوکا ګرځولا ځکه وي دل و هو خپل بوکی ورز وړاند کا فاذلا نو وړاند کړي و دل و هو بوک خپل چې اوبر او باسی قال ویلیو دو یا بشرا ای زیری حاضر شداد وخن هازا غلام دا خو غلام دے عبد دمرے دے ای بوکیچ ورکتا که یوسف علیہ السلام ان خطو رسائی سرا دچی رووتو اذا غلام کل قمر لیلت البدر یو دا سی خیستا دے لکد سوار لسم اس بگمائی اللہ ورطڑے رحسن ورکڑے صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی پا لیلت الاسراء و معراج کے نبی علیہ السلام وی فیدہ انا بی یوسف اذا هو قد اعطی شطر الحسن وی ما یوسف علیہ السلام اسمان کے وقتو اد طول دنیا دا خلق و مقابل کے دت نیم حسن ملاو سورا نیم حسن اللہ دیتا ورکڑے ہو ناسا پی اغتا نیم حسن ملاو کعب الاحبار ہوئی ویوسف علیہ السلام خیستا مخو خکولی بی اختو غٹی غٹی سترگیوی هر اندام دا سی برابر برابرو لکه زمونږ د پیغمبر علیہ السلام دیو جن حسان رضی اللہ عنہ د پیغمبر علیہ السلام مدح چکی وی خلقت مبرئا من کل عیب کانک خلقت کما تشاء اید اللہ پیغمبر تاسو د هر عیب نه پاک پیدا کړی شی تب ویګنی چې څنګه دی خوخوا داسې پیدا کړی شی واحسن من کلم را قط عینی واجمل من کلم تلد النساء تانا خیست زما سترگو کتلن دے نبی علیہ السلام تا حسان رضی اللہ عنہ اتانا حسین و خیستا من دو زی گولن دے دیو جن صحابی ہوئی دی سوار لسم اس بگمئی وان و امام اللہ حبیب مخلم کتل اللہ حدیث میں مشکات شریف کی در تراشی کلب ام اس بگمئی لکتل کلدائی مخ مبارک تا نو دا غی مخدس بگمئی نسو خیستاو سپین رنگیو وی کلچی تبسم بیو کو کابل احبار وی کلچی ایب تبسمو کو نو یو نور بدیو کتو چی دیغا خونو نبرووتو بینتی ها خیستاو او ایدا حسن ایدا خپل نیانا پا میراس کروڑیو سارا رضی اللہ تعالی عنہ ابراہیم علیہ السلام بی بی وا دا حسن ورطا غین میراس کی ملاو ندا ویا بشرا اے زیری حاضر شداد وخن هذا غلام دا خو غلام دے غلام نمراد دے کی عبد دے اے ذری پی نم دم رئی کی خو چی دا بخرسی غلام نمراد عبد دے هذا غلام هذا عبد اے مرگرو تیوی یا بشرا زیر دی پتاسو اے مرگرو هذا غلام دخو مرئی و مندو سمدستی پی گورا د غلام یو د مرئی توب غداخ کی خو امام قطعوی بشر اصحابهو بینهو وجد عبدن مرگرو لی زیر ورکو چی دخو یو مرئی و مندو دم رئی و مندو واسروه بدعا واسروه بدعا او پٹکڑے او دلر د پار د تجارت اید اسوروه زمیر فاعل او زمیر مفعول نسوک مراد دی نویدی وارد او د دمر گروه د نور کافلی والو نه یوسف علیہ السلام پټکړو واسروهو پټکړه او دی وارد او دی قافلی وال یوسف علی السلام حال د دې نور مرګرو نبی دعا د پارد تجارت هیڅ التا غنور قافلی وال اولوی دی کوی سره مون لدا چارا کو چې مونږ له خرج کای دا لک کسان قافلی تغلشول چې دای را سره چرته پیسو کې شریک نشي وې دې کوئی پغاړه چارا کو چې دا په مصر کې خرج کوي مونږ لا یا ګور د اثر روح زمير دی رونو تراجه پټ ساتله او حال د یوسف علیه السلام دی رونو د یوسف علیه السلام بدوا زپاره د تجارت رونو حال پټو ساده اندغلته ګرځیدل را ګرځید چې دا غلام دا یوسف علی السلام د کین رويستو وی خدا مو خدای لټول دا خو زمون غلام دې مون را تخصیل له او لو کافلی والو باندې خرص کو رونو خبر پټو ساتلا وی هاذا عبد لنا عابق تا خو زمو غلام درا تخصیدلې اپا ابرانی جب کی یوسف علیہ السلام لوی اما ان تقر لنا بالعبودیہ فنبیعک من هؤلاء یا خو اقرارک چې زمو غلام نو پدې کسانو دې خرڅو و اما ان ناخذک فنقتلک یا دې را اخلو نو وجنو دې ناغو زی اقرار کوم چې تاسو لپاره مړې دا د انبیاء او تکلیفونه در ل ذکر کای یا وای دا مشرور یهوذا د لپاره خیر خاو یوسف علی السلام له خپل جبا کې وای وی اقرار وکړي چې زده دی غلام زیارېګم کلاس او لور علی نو قتل بدی کی او فلعل الله یجعلک لک مخرجا زال لازم مصیبتونو نه کولار بدر لکلاو کی نو دی وی دا زمو غلام دی نو مالک ابن ذعر ورته وی والله ما هذه سمت العبید زما دې د الله په ذات قسمی دا خود غلامانو علامن لا غلامم دوم رخه استي اخو لك اس فوق مای پلکی دا څنګه غلام دی ا د اسمره اوچت اخلاق دی قالو نذیرونو وی هو تربا فی حجورنا دې زمون په جولو کې لوي شوی و تخلق به اخلاقنا ازمونگ اخلاق از دکلی و تاندب و بی آدابنا او دزمونگ آداب زدکلی مالک ابن العر یوسف علیہ السلام تو ما تقولو یا غلام تصوی قال اسودقو وی رشتی آوی دی وقتی گر آئی وجنی دا تالا خی کسوک دی وجنی دغا وقتی تسر آحتن دروغ مویلشی نو بس پای باندې خرج کو والله علیم بما يعملون او الله په دې پاغا چې دای کوم عمل کولو د دې په مال باندې الله په او وشروه بثمن بخس دراهم معدودا اذ شروه زمير مرفوع چا تراجی نو باج مفسرین ویرونو تا وشاراوه بیا بشارا پا مانا دا باعشی خرس کڑے او دیرونو دی یوسف علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام لرا بی ثمن بخسن پا پیسو لگو بانے اے بخسن مصدر دے خوب مانا دے اسم مفول لے بخس مبخوس منقوس خرس کڑے او دے پا پیسو لگو بانے بعض وی بخس ظلم پا پیسو دو ظلم لکا ازاد خرسونو او دا ازاد خرسون خو ظلموی دی وجنہ بعض اہلیمو دو بخس مانا پا حرام حسرکڑے لکه ابن عباس رضی الله عنهما وی بخشنا مراد حرام دی لانه سمن الحر دا پیسی دا آزاد وی یا ګور د شروه زمیر فاعل د کافلی والو تراجی دی نو بیا به شرو په معنا دا غستو د اشتراب شي اغستو د قافلی والو یوسف علی السلام لرا بثمن بخش په پیسو لګو دراهم محدودتن روپی وشمیر کړشوی دا دشمیر روپی وی دلته علماء لیکلی 20 درهمن شل روپی وی او لسرونه دوځوی اور سیدی وکانو فیه من الزاهدین او دی په یوسف علیه السلام کې ذبی رغبتنا بالکل اډو مینې نساتلا وکانو فیه من الزاهدین او دی دی یوسف علیہ السلام بارکی من الزاهدین دبی رغبتنا اڈو منی ورسر نساتلا نی پیس رحم راتلو او دلتا علماء تاریخن دو آکی دو زوک شوک دو پار ذکر کری ویدا یغتا دغتو یغستون کی کافر ویدا غره غل تختی نکله کی وتړای نو وکله چې دتلو وخراغ یوسف علی السلام په جڑا شو ناغم کافلی ورد الله وال ورته وای مالک تب کی سوجر جاړي ویردا چا چې خرص کم دین رخصتی لم او سلام پی چون نو غلام ته وی دی بوزای تا نو یوسف علیہ الصلات والسلام راغ او رونو توي هر یو رور سره معانک کولا او خلول وی وی حفظکم الله تعالی وان ضیعتمونی الله دې تاسو حفاظت کی اگر کز مزایکم وآواکم اللہ تعالی وین ترتبونی اللہ دی در لزیدر کی اگر کزمو شرلم رحمکم اللہ تعالی وین لم ترحمونی اللہ دی پتا سو رحمو کی اگر چستا سو پما رحم نرازی وکانو فیه من الزاہدین ودید یوسف علیہ السلام بارکی دب رغبتنا تا دو واقعی و میسا دا رونو خو خرس کو دیخو آپس رالل او کافلی والا یوسف علیہ السلام بوتنو وقال اللذی ویلی وغکس اشتراہو من مصرا چی اغستیو یوسف علیہ السلام پا مصر کے لئے امراتی اخپلی بی بیتاب اکرمی مسواہو عزت من کا زید پات کی دودی دی یوسف علیہ السلام اسا این فا ناظر دچدے بمونت فیدر اور سی او نتخذہو ولدا یا بونی سدے پا اولاد سراب ایدہ سوکو اللذی اشتراہو من مصر و ایدہ دا مصر دا بادشاہ ریان ابن ولید وزیر خزانه او قطفیر د دسو نومو او د لقب عزیز عزیز مصر اغوا غستو او د خز نوم د راعیل یا علماء لیکلی زلیخا راعیل یا زلیخا د خز نومو ادا لیکل میکلی وکل خپل منس کې دی کافری واله رونو لیکل وکل هاذا مائش ترا مالک ابن ذوار من بنی یعقوب وهم فلان فلان ملوک اللهم بشری نذر احمد دا غره چې مالک ابن ذوار د یعقوب علیہ السلام د بچو نوا غستو اده دی فلانه فلانه نوم دی د دیو غلام د پشورو روپو وقد شرطو له انه عابق او دې په شرط کلوی دی ورتیخ تکای نو دې وتا سوت کړو او کېد کې بوزای د ظلم د پاسه ظلم کولو د ظلم د پاسه ګره ظلم کولو دلته علماء لیکلي وي دنیا کې خياران درې تیر شوي دا د ابن مسعود رضی الله عنه قول مفسرین ذکر کړي امام حاکم او د نورو کتابونو ذکر کړي وې دنیا کې خيار درې کسان عزیز مصر چې هغه فراست معلومه کوي یوسف علی السلام مبارک نو بیبی ته وای اکریمی مسواه عسا ينفعنا اځې ما زنانه چې یوسف موسی علی السلام په سراغ له و ويا بتستاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین اے بابا جی توی چه گرو سرولو لب مزدور نسم نوکا مزدور نسی دا موسیٰ علیہ السلام نسام نا دیر طاقت ورو دیر امانت دار دے او درین مخیار ابو بکر رضی اللہ عنو زان نفس عمر رضی اللہ عنو خلیفہ کو اصمر خیر مسلمانانو تو رسولو ددائی پا خلیفہ گولو نو دا دری خیاران دنیا کی تیر شوی یو پکی دارے اکریمی مسواہو ویزت من کا زید پاتی کی دود دی یوسف علیہ السلام آسائی انفانا زرد شدی بمونت فیدرا کی او نتخذہو ولدا یا بونی سودے پاولات سرا وکدالک دارنگی مکننا لیوسفا زیور کڑو مونگ یوسف علیہ السلام تا فی الارض پزمکد مصر کے ولنعلمہو دید پارچ مونگ تعلیم ورکدویتا من تعویل الحادیث دا حقیقت دا خبرو او دا تعبیر دا خوبنو والله غالب على امره الله غالب دے پخپل کار کې اے الله پخپل کارونو کې زور ور دے بندم یو پروګرام او تدبیر جوړای خو غالب کیږي د تقدیر فیصله اے د پروګرام جوړ کو غالب سوق دے والله غالب على امره تدبیر باندې تقدیر غالب شو اباز حکماو د والله غالب امر هی دلان دی عجیب خبرې کړي نتا توجه ورته وکي یو یلا غالب دی یعقوب علی السلام یوسف علی السلام ته ویل بچیا ګوره دا خوب چالو نه وي غنی دارونه به قتل لپاره بندوبست جوړ کی فغلب امر الله حتا قصوا دا اللہ فی سل غالب شویوا نو دخوب بیانو شو او رونو تا دخوب پتو لگی دا ورا پیغمبر وئی یعقوب علیہ السلام چی خوب مو آیا خدا اللہ فی سل غالب شو خوب رونو لو رسید بیا رون راجم شل چی قتلی کی فغلب امر اللہ حتی سوار ملکن وسجدوا بين يديه رونو مشوره او کچ یوسف علی السلام وجنی د الله فیصله غالب شوا اغنه بادشاہ جوړ کو ارونو ورته جزم مخ کې وزې دل سجده او کا او د سوال ګرو په شکل کې ورته درې دل دارنګي رونو اراده لرلې او يخلو لهم وجوبهم شزان لد پلار بخ یوازیک فغلب امر الله حتى زواك عليهم قلب ابيهم الله فيصل غالب شنورم د پلار زړتي خفشو او ويا کال ياتيا کال پلار ته ناراض او جړلي ويا يا اسف على يوسف اگر دیرونو تدبیرو کو وی قتل بیکنو بیاب توبو باسو و تکونو من بعده قوما صالحین دا اللہ فیصل غالب اشوا گناہ توبته رشوا تردی چی او یا کال اپسیدی یوسف علیہ السلام مخ کی توبہ استی وی انا کننا خاتوئین او گرد ارادو کا چی پدی جڑا بپلار دوکا کیو پا کمیس فغلب عمر اللہ فلم ینخدع دا اللہ فیصل غالب اشوا فلار دوکا نشو ند دروغ په جڑا دو کشو او نه پاغ وینو د کمیس چی پا وینو رنگو پاغیم دو کنشو وی بل سولت لکم انفسکم امرا تاسو دستاسو نفسونو یو کار خیست کرے دی چل جوړولو چې محبت د پلار د زړن لری کی نو غالب شو امر دا اللہ فزدادت المحبت و شوق فی قلبی نورم محبت سیواشو دایې محبت ختمو ادي يوسف عليه السلام په غائب کولو محبت نورم سي واشو دارنګ تدبیر جوړ کو بيبي د عزيز مصر وي يوسف عليه السلام دا سکړي او دا سکړي او بدنامي ولګولا نو غالب شو امر د الله نو خاون ورته استغفري لذنبكي انک کنت من الخاطئین خاون ورتوی ته د خطا کارونه درګ یوسف علی السلام یو تدبیر جوړ کو هغه مرګره چې د جین نخلاصې دو ناغته وی او ذکرنی عند ربک بادشاہ سره به مرایات کی چې بی ګنای او سړې دی په جیل کې بند کړي نو دا الله حکم غالب شو فنسی الساقی دا ساکین خبر ایر شو ولبس یوسف فی السجن بضع سنین یوسف علیہ السلام پا جیل کی سو کالو نتیر کل واللہ غالبن الامری اللہ غالب دی علی امری زمیر یا راجی دی اللہ تا اللہ غالب دی پخپل کارونو کی ابان مفسرین وید امره زمیر یوسف علیہ السلام تراجیر اللہ غالب و پکار دی یوسف علیہ السلام کے گورا بندہ تدبیر کئی خو غالب کی گی سا تقدیر دی وجن دا بازی خلق چی دنا پویئی دی وجن وی زبد دی ملک تقدیر بدلوم ازبد زلی او دی تاثیل تقدیر بدلوم نو تقدیر خدا الله فیصله لوي دا ناپو هدمر نو پوي دا الله فیصله زو بدلول شي تقدیر د چا فیصله را نو لیډر درته وي دا وځه بدلو نو دې الله فیصله بدلول شي ګوره د باز شورا او یو شعر دی وی نگاه مرد مومن سے بدل جاتے ہے تقدیر د مومن د نگاه سره تقدیرونه بدليږي دا شعر علماء لیکلي درست نه دا د قران د نصوص سره ټکراو راځي په خوا مونږ چې طالبانو یو عالم مگر زیدو دا د عبد الله سیندی رحمت الله علیه شاګردو دارلوم دیوبند نه فارغ وو دغه روزه کې په درسونو ګرځیدو دا چې پندای ته شیخ القرآن رحم الله تراغه بیا په پنځ پیر تراغه بیا په رسوم تراغه آداب هم چې ما د سورې یوسف سو جلد تفسیر لیکلې تا چې ظاهرانو کته دم لور سړیو ا په سر به سنو نو کچا ونه پیجن دوی به داخله کلي ونه دې حالان کیا لوی عالم و دارلوم دیوبن نفارغو پا دی درسونو پا گرزیدو او بیداللہ سندی رحم اللہ چکل دا دی ملک نجلاوطن کی دو او جہاز د سمندر کی دا ناس دی نمخ کیا وجیب تقریر کڑو نادتا لفظ پا لفظ یادو کل بورتا طالبانو ویش دائی غطا کر دائی پا لحجہ کی بیوی نا با دی درسونو بانے گرزیدو ناغوی ما دی شیر جوابو نکری نما سر لیکلی پراتو قران رخصی او سامر علوی ای ماشاءالله الله دې نور توفیق ورکړي زموږ دا تفسیری ملي کولو دا غوی غاشار موږ دي خل مال لا نه دی ملاو د دې شعر جوابونه هغه کړو چې د مؤمن د نگاه سره ګوره تقدیر نه بدلی یو دا وای نجاتا باپ ابراهیم کې نارې جهنم می کر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتے ہیں تقدیریں کدہ مومن دسترگو نگاہ سر تقدیر بدلے دے نو دی ابراہیم علیہ السلام والد باورتا نتلو نبکتا مصر کے بازار میں یعقوب کا بیٹا گر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتے ہیں تقدیریں وید مصر په بازار کې به یوسف علی السلام خرچې دونا کده نگاه سره تقدیر بدلې دي یعقوب علی السلام به بدل کړي وي او ګت ششار وي پیغمبر واړو اسلحه وړې نه ان به اصغر یا شولې بس خو نگاه سره به تقدیر بدلې دي نه به مجاهدین تورې وړې خود دې دې نگاه سره تقدیر به بدلې دي او کنه نگاه سره تقدیر بدلې دي نو طول مرو پیغمبر علیہ السلام ولد ابو طالب دپار جڑل والله غالب علی امره الله غالب او زور ور د پخپل کار کی ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه پوهی غنا ولما بلغ شده کل چرشید دی وای زوانای خپل تا اتیناه حکمن نور کړي و مونږه غوي ته پیغمبري و علم او په د شريعت وکذالک نزل المحسنين دا رنګي بدلي ورکو مونږه دلته د محسنين معنا علما دا سکړي الصابرين على النوائب سوق چې مصیبتونو باندې صبر کوي صبر مصیبتونو باندې صبر وکو کوي ته وغرزولو به خرج کو او سمر بی رحمیو کا خواغی د صبر معاملو کا ادھے کن انبیاء لوی شانم در تخائی اے سمر لوی سنی رون ور سر سکی و گر یوسف علیہ السلام خیری نکی وی کلی جن پلار نراجودا کن دا غمخ کی یو پوگا کی خونگا و بلواغستو تو چی اغن پناشو لوگین رو غرزولو یو بوالو بل بوالو وغا خوبی ولی عدولو سیسوش وغا خوب جتاوی نی رئیتو احدا عشر کوکبن والشمس والقمر لی ساجدین خود پیغمبر صبر دے ادین بلوی صبر سی دغ رونا ور تراغیری سوال لپارا خمل مسته ول ورکا بارون دوخان ول ڈکل اخادمانو لیوی دی کسانو لنا پیسی پا مارونو کی کی دی پیسی تی مالی دا دا پیغمبر غلوی سنالا کلاسی مونگ انتی وی مونگ بوید مطلان دی مرالل چی چا ظلم کڑی سب یا بادشام شوی لخکاری در سر دی خدا انبی آو دمرلوی سنوی دا دا واقعی او بلہ سر وراودت حلتی مراودت ستوي المرا واصل المراوده الاراده والطلب برفق ولين مراوده ستوي چان دیو کار مطالبه کې په نرمي سره دیو جنا دي ته پختو کې غلول مو وي غلول وراودت هلتي غلول او ديو دی یوسف علیہ السلام لراغ زنانا وفی بیتی ها چی اغداغی پکور کیو یا مطالب اکڑی ودغی زنانا دی یوسف علیہ السلام نا اللتی اغزنانا هو فی بیتی ها چی دا یوسف علیہ السلام داغی پکور کیو عن نفسی ہی پبارد نفس دی یوسف علیہ السلام کی وغلقت الابواب او بندکڑی وٹول دروازی دلتا علماء علی کلی وی داو دروازی اینا سی دی پلیسا دل تراشا تراشا دل داو چرالی دی گرزی چتا تلیوی ورولوس ها یو بوجي جوابونه وي ځان سره بار نه وروړي ها دې درس دې هم سبا سوي و یو بي سره یو عالم سره په درس کې کېناسو ناغا الله لوی عالم کو دې غشاله ميو دې چا وړي او کله مسلې ته پوښتنه کنه او بیا مې کلاس پیلو دې دې ته هم تاسو ټول کلاس پیلو یې تاسو ټول صورت دا کوته پکې چکرې وواله دې ته مشري دې راخوا هاي چې یو شه دې یو زین کی بل شه دې بل زین کی او دې يتشکل بأشكال مختلفه او دې مختلفو صورتونو کې دې سرګندګي لګره پیری یانو ها بھائی ګورای کله یو لباس کله بل لباس سبق سره شوق نشتا څو وخت نه وي څو سره مشي درو بجلی مې راغله ها ها ها بیا تا کلا سره او ګور ما داسې چې بشری خو هاي اوس ته په بیلې څه پوي ګردا نه ناشي اوس بس شي خراب کی ها تا را کله مو ویل چې ته بجلی اړه وراړه تا چا ویلې مدرسې ورته بشر کړې دي چې ته د مدرسې په سيزونو کې ګوتې وې تا له خدا شي نه ویلاو کړه کته ول ور کړې ور دي په لور بچیا ته په مدرسې په سيزونو کې ګوتې نه وې تاله همون دا سړي ویلي چې پم کولاو کا او پم بند کا دا هغور د مدرسې سيزونه دي چې شاله والدي هغه بندې کولاوي دا هغور بیکار تاله پلار سبق نه لګلې اده د مشري خو خاره بندې کې دروازې وې دا و دروازې ارس وګره باب مفرد ذکر کړي لکه وګره ارستو واستبق الباب آیات 15 کې وګورئ دلته ابواب جملی ولته باب مفرد ذکر کړي وګوره کی شخوان سوې وای بس راتلو با دروازه به کولاوې دا راتلو با دا دروغ وای دا غني دروازې ذکر کړي یو دا سه محلو چې هغه کې څوک دې بندول نټولې دروازې بده بندولې کته دې جمعات کې څوک بندوي دا ټول کړکی اورته بندوي کنه به بندوي او که یو سړی وځي نو بس غځي یو کړکه کولاو کو پاغه بوته سپوشوي به دا یو محل وو دروازې وي نو که څوک دې بندول وواړو بندول له ضرورتو او که څوک وته نو یوې دروازې له ضرورتو وغلقت الابواب او بند کړي وې ټولې دروازې وقالت او دې زنان ویلو بيبي د عزيز مصر هي تلک دا ہے تا اسم فعل دے پمانا د تعالی او داسره ہے تلق جلدیو کا تماتا راشتا توایم جلدیو کا ماتا قال یوسف علیہ السلام فرمایلی معاذ اللہ پناہی غوانم پناہی پنم د اللہ انه ربی وردی کی دو ترجمی دین سوچ ولک ہوئی انه بشک ذا خاوند دی ربی دا زما مالک نے احسن مسوایا خاستکڑے دے زید پات کی دو زما یو استاد خاون خما د بچو پشان ساتي او زما د پات کی دو زے خاستکڑے زدا غپ حیا لاس نرو چتوم او زدا غپ امانت کی خیانت نکوم سید او مالک ترب وئی دلته علماء یو مسله ذکر کړي تفسیر القاسمی یو خپل تفسیر دی او د عالم لګ لږ زمانہ کې تیر شوه لوی محدث د دې وای دا جایز دي چې یو ګناه سره فریزي لقبحه و رعایت حق غیره د وجد قباحت د دې ګنانا او د بل چا خیال موکي وخشیت العار د دې رنه پرې خو چې عبره باندې ولګ او الفقر یره دا ګناه ځکه نو کوم فقيري غريبي وراشي نو وای دا د سوکنوي چې تشریک او غیر مفید دا شراکت فائدہ نه ورکای چې د خود دی قبیح له قبح د وجن لا شی فرخو ودته یوسف علی السلام ګناه د الله دی رنم پریزی ابل لحاظ د عزیز مصرم کوي پر خودو کې شراکت راغې کرانغه کپوره شي په مسله باندې نو کله ګوره ګناه نه کې او یره ابراهو بشر میګا یره قتل بشر نو ګناه خو سره د الله دی یری نه پری دی خدا نور سيزونه چې شریک کل دا په اخلاص کې نقصان نه راوړي څوک پوه شي په مسله باندې کیا سره ګوره دشمنی او قتل او قتال د الله دی یری نه منکې خو دې وی هر کس د دشمنی کوم زما د خایسته خایسته بچي به خلک مړ کی ازما د حیا د زنانه به در پدر شي او لکه د فلانی دشمنی او زنانه سوالونه کول او یو ماشوم بچي د ډاکټر د بوتلو سګنو تاسو به ما سره موشي نو دا په پر خودو کې یو قسم شراکت راغې خدا نقصان نه کنه کوي دا نبی دا سکړي د پیغمبر کار د اخلاص نه ډکوي نو قران نسلې دی ایمان او د دین طریقې زده کوي دا نه چې کور چا در سره خوکل نو هغه ناشکری باندې کې یو حدیث کې راغلی دی وې څوک چې الله شکر نه څوک چې خلکو شکر نه ادا کوي نو دیو د الله د نعمتونو شکر مدان کی ځکه د خلکو نعمتونه د شمیر دي او د الله غ به شمیر دي نو چې ته د شمیر دغه شکر نشې دا کوله چا در سره سخی ګړو کا دا به تر اخره پور یاد لري کاغه دی دی دا او که دنیا وی دا تاسو ګورئ د پورتو کې بعده چې لري خلک نمک حرام وای چا در سره خوکل ها بیاد لره ده چاپلار خوکل ده چانی که خکڑی دا یاد لرل دام پیغمبری سنت ته رسول اللہ علیہ السلام سره آغا کافر خکڑیو متعم ابن عدی رسول اللہ علیہ السلام چی توائف والا روشن لو نو دا اللہ حبیب پریشان او دا سردار وریولی پریشان ہے نو دای ور تو واقعا ذکر کا اغه بچو او قوم ته وی خو اصله راواله او د الله رسول حرم تراوستو وی ما پناهي ورکړي او کچا سو زبې ته پوسکو نو کله چې د بدر جنگ وشو کې دیان رالل د الله حبيب لو کان متم ابن علي حيا کاغه کافر ژوند دی ما سره چې خکړو د دې قیدیان مبارک رااله ویل ما به مفتو کې ور پرې خوي ګوره د کافر احسانم رسول الله علیه السلام نه یې نو د چا خېګړه به هېرې نه یو پر چې سو خېګړو کې د لوی زباد نه مکو او zarar مرسب ابل فل فقیر لوی ګورې رواما لازم خپل شریعت ته هغه لوی تزباد نه مکو اته تکلیف مرسوا ګنې پدی به خیرات برباد شي لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا عدل تدتوی تیه رای وما قال معاذ اللہ فرمائیلیو یوسف علیہ السلام پناہی غوانم پناہی دنم دا اللہ دی گناہ کولونا انہو بیشکد خاوند دی ربی زما مالک دی احسن مسوایا خیستکڑے دی زید پاتی کی دو زما انہو بیشک شاندار لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گنا ایتا سر چا احسانو کو ات داغ پا کور کی خیانت کے داغ پا مال کی خیانت کے نزان ندی ظالم جوڑ کو ظالم کامیابی گنا عدل تا احل علم لکلی وی گو ردی زناند گنا سمر اسباب جوڑ کل خوچ سوک اللہ ساتی نو سوک دے چی دو کبے کی دا زنانا ورطو ایما احسن سورت وجہک سعجیب خیست دے دا مخستا قالا فر رحم سورنی ربی یوسف علیہ السلام وی دا مور پخیٹا کی مال اللہ شکل راکنے وی اے یوسف علیہ السلام ما احسن شارک سمر خیستوی اختدی قال هو اول شین یبلا منی فی قبری دمڑینا اول پا قبر کی وی اختری جیگی وی سمر خیستستر گیدی دی قال بهما انظر الى ربی وی پدی برب لگورم ويا يوسف ارفع بصرك فانظر في وجهي نظر پور تکا او زما دې مخلو ګورا قال اني اخاف العما في اخرتي زیری غم چې په اخرت کې روند قبر نه را پور تنشم وای اي يوسف عليه السلام اذنو منك وتتبعد مني زدرني ذکیګه موصل لیکي قال اريد بذلك القرب من ربي فدي رب ته نږدې کټ لټوم انه بشک شاندار لا يفلح الظالمون ظالمان کامیابیګنا ولقد همت به او یقینا پورا کس کړه وغید دی یوسف علی السلام وهم بها ګور آیات غنی معنا غانی دی نو سوچ ولخوی وهم بها اے بدور بها ودفعها عن نفسه کس کړه یوسف علی السلام بها دی په دفقولو چدا د ځان نه دف کی دا زنانا وګوره زنانا دا هغه کس کړو او یوسف علی السلام د دې د دف کولو کس کړو یا وهم بها معنا دا ولقد همت به او بشک کس کړو دې زنانا د یوسف علیه السلام وهم بها او غب کس کړه و لولا را برهان ربي کني و کتل اغه دلیل د خپل رب نګور همین ته دفقو اغه کستم نو کړه اراده وکړه و اغه کني و لیدل دلیل د طرفه د خپل رب نا نو د پیغمبر نه د هم نفی مشوا ها څوک په دې ژمه توجیبانه پوښوي دیو جن امام ابو عبیده وی آیات کی دمانا پا اعتبار تقدیم و تاخیر رے او داد علم تفسیر کی ډیر رازی اے ولقد حمد بیهی ولولا ارعا برحان ربی لهم بیها وی قص کڑیو دی خزید یوسف علیہ السلام ولولا ارعا برحان ربی کچلی نوے کتلی دلیل لخب الرب لهم بیها نا غیبم کس کڑے وے عیبم کس کڑے وے او مخی ممانا وارد دی کس کڑے وهم بیا ای کس کڑے وارد دی بارکی چی دا دی دا مکر و فریبون چلی گی لولا را برحان ربی کچرنی و قتل دلیل دخل رب او دا الله مدد او نصرت نه وي نو بچکی دل ګرانو برهان ربي هي د سم مراد دي بعض علما او تاریخان څخه خبري ذکر کړي وای دي زنانه چې ګناله اراده وکا نو یو بوته پروت او هغه پټکو پجامې پټکو یوسف علیہ السلام ویدا سکه وی ما تذریخ پل الہ و خدین حیا رازی اسین اومین وینی پدی گنا یوسف علیہ السلام وی انا اولا ان استحی من اللہ زڑیر لائکم چل اللہ نا حیا اوکم امام قرطبی وی حال احسن ما کی لفی پا برحان ربی ہی کی داٹولو کی خیست خبر وی تدبوت نا حیا کے عزت تمام عالم د خالق نه څنګه حیا او نکم د دې کې اقامت د دلیل مو چې زما رب سر د پاس ولاړ دی ګوري حاضر او ناظر دی بعض علما او تاریخ لیکلي چې وی قتل پچت د کور کې لیکلي قدرتی ولا تقرب الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا نورم اهل العلم لکلی قدیله کې برهان ربي هی تفسیر دا الله پیغمبر چرته مرفوع حدیث کې نه لیکړي. علما او تاریخن دا خبري ذکر کړی دي. کذالک اے کذالک ثبتناه کذالک د تشبیه په اړه راځي و ادارنګ مونږه مضبوط کړو لینا صرفان حسوا چواړو مونږ دا وینا سوا وړ ګنا او بد خیال والفحشاء او لوی ګنا انه من عبادنا المخلصين بیشک وغا د بندگانو زمون خالص کړو شونا. اګور دا واقعیا چې ختم شي سب در تراشي ستیر شو. بعض علما وای وای چاله رچ پدی کی سکه دخل له ناغ گواہی کری چی یوسف علیہ السلام پاک دے اے چال رچ پدی واقعی کی صد دخل لے ناغی گواہی کری چی یوسف علیہ السلام پاک دے ور رب العالمین وئی وکذالک لنصرفان حسو والفحشا انہو من عبادن المخلصین. یوسف علیہ السلام پیغمبر دے غم وی ہی راودتنی وی دی خزی مانا مطالب کری اپ خزی پخپلا میں اقرار کرے چه نقصان زماو ولقد راودتوه عن نفسیه فاستعصم وی ماتی مطالب کری ود نفس بارکی ندزان دیر پاک ساتن لیو تردی چی دی خزی خاوندم وی انک کنت من الخاطئین بیشک ایت د خطا کارونا. اگر ابلیس هم وای چې یوسف علی السلام پاک دی څنګه وای لا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین و اذا طول بگمراه کوم خوستا په مخلصین او بندگانو می وسن لسی نو شیطان هم وای پاک دی انه لا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین وی ټول به گمراه کوم په خوب مخلصینو می وسن رسی نو ور شیطان موي چې دا د مخلصینو نه ده. نو ګور الله وی پاک ده پیغمبر وی پاکم هغه خزا وی پاک ده خاوند وی پاک ده شیطان وی پاک ده خو کیسه خوانه نه معاف کای څه پوښی په خبره باندې دا دروغو کیسه چې یوسف علیه السلام کتابونه په فارسی او پښتو کې جوړ کړی نو کیسه خوانه نه معاف کوي او نور ټول څه کړي نو دې کې دروغو کیسو په سیسل درس نه دي ځکه تاسو واورېدل چې الله وای پیغمبر وای دا غزنانه وای تر دې چې شیطانم وای چې دا پاک دی واستبق البابا او دواړو منډه کړې و دروازې ته. الباب مفرد ذکر کو امخ کی ابواب ګړو نو په وجه پوښوي کنا دیو جن کی سخانو کی صحیح کله سمې نخري وای چې دا کولو به دا دروازه به کولا وې دا ادا طالب ټوپ والو دلته الابواب د بندولو د پاره دی ادا سلو د پاره حباب دی واستبق الباب دواړو منډه کړي و دروازې ته وقدت قميص وهو شلول دي زنانه قميص دي يوسف عليه السلام من دبر النشانا والف يا سيدها من دي دواړو خاوند دي خزل الباب د دروازې سرا خزي ګوره خبره بدله ک قالت ویلی دي خزي ما جزا او نشته د سزا من دا غچا اراده به اهل کسوان چرا دې لرلې د ستاد اهل بار کسو اند بدکارای الا یوش جن مگر دا چې جیل ته دی واچولې شي او عذاب علیم یا عذاب دردناک. قال یوسف علیه السلام فرمایلی هی راودتنی دی زنان زمان مطالب اکڑی ان نفسی پا بارد نفس زمان کی و شاہد شاہدن. دیکی دا اہل علم دو قولو ندی چی دا شاہد سوکو بلکی گن اقوال علماء ذکر کری سو کوئی دا معشومو پزانگو کی خودی بارکی کم روایت تیغی کو علماء سندی کلام کڑے دویم دادے چی دا بالغ سڑے او دا اقل خاون او دا وزیرو د سره په کارونو کې مشورې کې دي نو د علامات سره خبرو کا وی تاسو ګورئ کې کمی سرست نشلې ده یوسف علی السلام رښتې نه او دا خزر دروغ جنلا هغه کمی د مخ کې نشلې ده نو بیا دا خزر رښتې نه علامات سره فیصله وکا وشهد شاهد کبالغ شي نو بیا معنا شي حکم حاکم فیصل کړي او یو فیصل کونکي دا د غنو اهل المسلف قول له او دا زموږ استادان مخخ کړي او دا زموږ مشایخ هم مخخولو وشاهد شاهد گواہی کړي او یو گوايا فیصل کړي او فیصل کونکي من اهلها د ټبر دا رید دی خزنا ان کان قمیصه کچریوی قمیص یوسف علیہ السلام قد من قبول چشلې د لید مخ کی طرفنا فصدقت دا خزر رشتي دی لا او هو من الکاذبین وغد دروغ جنون دی و ان کان قمیصه کوی قمیص دی یوسف علیہ السلام قد من دبر چشلې د لید د شاده طرفنا فکذبت دا خزر دروغ جن لا وهو من الصادقين او دا یوسف علیہ السلام درشتینو نلے دا درشتینو نلے او فیصلے او کپالا ما تبانے اے مشر سڑے او اولا ما تو سرے دا سی فیصلو کا علا ما تبانے فیصلو کا چکدا سینو خبر بدا سی فلما را قمیصه ارکل چکتل او قمیص ددی را فاعل سوق دے یا السید اغه خاون ددی خزی یا شاید اغه گوا اغه غایبانه فیصله وک خو به پستر کو مکتا چې قمیص د شانش لیدلې او را کی دا فعل درویت بسوری نه لے سو کوئی دا درویت قلبی نہ لے فلما رہا اے علیما ارکل چکتلیو دی قمیس لرا قد من دبرن چداش لے دلیو درست طرفنا قال ویلی وزیج مصر انہو من کید کننا بیشک دا دستا سدم کرنا انہ کید کننا عجیب وی بیشک مکرو فریب ستاسو اے خوزو ڈیر لوی دے کو رسول نساء کی در لطیر و آیاتو لی کئی چیتر نمبر وی انکی دا شیطان کان زعیفا دا شیطان مکر کمزور ہے او دلتا وی انکی دا کن عزوی نولی دا خوزو مکر دا شیطان نم لوی دے نو باز اهل علم وی آو شیطان مجموعی لحاظ سرا خو شیطان دے خو پا مکر والا مسئلہ کی دی خزی رواندی شوی سپو شوی پا خبر ما نا مکر و فریب دی کسی شوی دی کتر رواندی شوی دی اباز علماء دا سی جواب کرے ال تیویلو انکی دا شیطان کان زعیفا بالنسبت الاکی دللہ د شیطان مکر کمزور ہے په نسبت د کید د الله کی او دلته وین کید کنا عظیم بالنسبت الی د رجال سړی مکر کوي خود خود مکر د سړو نسیواله د دې فتنه ډیر لویه ده دیو جن د الله حبیب فرمایلی وی ززان نرستو د سړو د پارا لویا د تباہی فتنه نه پریزم د خزو نه لویا. تاسو ګورئ نن زمانہ کې او د پخوانه چې کله خزو به پر دیرګری شروع کړي ټول بازار دی یوې خزه د لاسا په ګنا کې واقع شو. دا سرتورا او روانه لا ټول ورته وکړه د ټولو بد نظری وشوا ټولې په فتنه او گمراهی کې واچول. نو خو زه ګورئ یو لوی نعمت دی خو چې پرده کې دن نه ای اگر آبار شو نو عظیمه فتنه دا. دیو جن اسلام کوشش کوي چې دې کور ته وردن نشي. یهود او نسوارا دا کوي چې دا مسلمانان بالا خراب او چې خزه بار روزي. ځکه دا حیا په مسلمانانو کې دا څه لکه دې مچای کې لشي وګوره مچای نه ماشوم ویریږي لوی یو به دي چی اکه لشه دې تلل کا ور تاسو چا چا له چاله وی دي خو ماشوم مو یو بجلی دې تارون لګوتی ور نړي اټول وای ځکه دې کې بجلی دا کدا دې تلل کا نو دا ماشومان ګور پورې لکه دا ټال پشان ځانګي پدی مسلمان کې حیا دا که ہے پرې خو ندن بدایوس جوړ شي د یو سړی کټوله روز منځونه تراوی کوي چې تنه جوړي د یو سړی کروجی نشي ا دې ټوله راست تسبیح اړای د دې اعمالونو سره نتیجه نه روزي دنه لښوته دنه د بجلی له تار نه لکه بجلی او پاسه اتي اوته تش تار او مزه ور سای پاتې دا. یوسف یوسف علیه السلام اعرض عن هذا مخو ګرځود دي خبره نه دا چا توایما. ورته د قران اصول دي یو غند خبره ده نو لی بل ثوی یو خو چې وینو غوون کې دی شرمولو او زموږ د دین او د شریعت حکمدار چې څوک بشرمه نه پرده پرا واچوا ضروري نه خو په خوا به خلکو په خلوي اوسې موبایل لور کې د خلی خبرې نه بچرته محلی والا خبر شو ا دینه چې ګوتا ورکه ټول دنیا ته خبر کا دغه راکتا یو سړی د شلو روان دي شرمولې و نو هغه څومره ګنا وا چې ټول دنیا کې دی او شرمول له هغه څومره ګنا دا. دیو چې وګوره دی موبایل موږ نه خپل دین او اسلام یې ورکو الله او رسول خود پردی حکم کړي وای په تفصیل چا پردہ راواشوا نو صاحبونه ډېر دي سبب محشر کې الله پتا پر دراوا چي اجته د بل پرده وشته یو خد الله او رسول مخالفت دیو کو. یوسف علی السلام مخواړه ودي خبره نه دا چا لکوا ما وګور ټول عمر کې یوسف علی السلام د خلې نه دا خبر رئیس نه لا دا د پیغمبرانو اخلاق در ذکر کړي ورته زیاته بشوي خزه زیاته کړي د صفایي په وخت کې ویلې هي راودت وی خو په ټول عمر کې د دې خبرې ذکر نه کړي او اخزل وی واستغفر لذنبک تبخنه غواړه د خپل ګناه د پاره انک کنت من الخاطئین بشک تید خطا کارنا ای خاطئات یو نه وی چې هغه د مؤنس جب صیغه وا بلکې خاطئی نه وی غلبه ورکه مذکر لرپ مؤنس بانی اے انکی کنتی من الناس الخاطئین او من القوم الخاطئین لکر رسو براش انہا کانت من قوم کافرین وکانت من القانتین دغا ٹولو کی دغا جوابو ندی یلتم قانتین دا مذکر سی غدا کافرین دا مذکر سی غدا غلبه ورکڑی مذکر لرپ مؤنس بانی. دا خبره ګوره خوره شوه یوسف علیه السلام خو نکوله خو خبره خوره شوه. وقاله نسوه فی المدینه دا د واقع بله حصه ده ویلیو زنانو په خار د مصر کې امراه العزیز بی بی د عزیز مصر تراود فتاها مطالبه کوي د خپل غلام ناب او دا تراود صیغه د مضارع ده دلالت کوي په دوام باندې یعنی دا مراودت همیشه النفس په بار د نفس دا کی قد شغفها حبا یقینا من داغ چا پیر شوی د زړه د دینا یا من داغ سیرلې د پرد د زړه د دی ان لنراها فی ضلال مبین بیشک موږ خام خاوینو دا په خطا یې ښکار کی دا خبره زنانو تور سید د مصر ایم دا خبره شروع کی فلما سمعت بمکرهن هر کله چې اورېدلې و دې په مکر د دې زنانو ارسلت الیهن نو جواب لېګلې وغوی ته دعوت ورکړیو امام قرطبی وی یو سلویخ د وزیرانو لوی لوی افسرانو خزته دعوت ورکو چې دا خپل عذر دی ته پیش کی واعدت لهن متکئا او تیار کړی و دوی ته ځایونه د تکیا تیار کړی و دوی ته متکئا ځایونه د تکیا وآتت ورکڑی وکل واحدت من هن سکینن هر یوی دی زنانو نچاڑا ای دا غٹو خلقو کار دائی چکل خورا کوشینو بیا میوی دانی راڑی او اغی سر چڑو کئیم وی چپ دی بزان تا میوی پری کئی وقالت خرج علیہن ویلیو دی بی بی دازیزی مصر یوسف علیہ السلام تروز دویتا چون کیا ہوئی غلام ہو زان ته خادم ساته له وای روز دویتا د مالک خبره و باندې روز دویتا فلم ما راینه هر کله چې زنانو یوسف علی السلام کتل اکبر نه ډیر لوی کړه له شان دا وی او داغ پا تماشا شول نپو انشوی وقت توانای دی اونا زخمی کریو خپل لا سنا وقلنا او دی زنانو ویلیو حاش للہ حاش للہ پاکی دا اللہ لرا یو دا حاش مانا دا و تنزیح للہ پاکی دا اللہ لرا ندا دا حروف استثناو نده امام مبرد وی پدی بانے نسبم جائز دے وی دا فیل لے حاش فیل گرزو لے د بیا به معنا داسې شي بعد یوسف عن الفاحشه لخوف الله وقلنا دي زنانه ویلی وحاش لله لری د یوسف علی السلام د بی حیاینا زوجد يرد الله ما هذا بشرا واذا هو بشر نده دمر خیستخو بشر نشی کیلے ان هذا نزدا الا ملک کریم مگر داخو فرشتہ دا عزت مندہ اگر ملک چا کتلے ندے انی شیطان کتلے ہو جسو خیستے ویدا خو سما فرشتہ دا اجسو بدرنگ وی ویدا خو شیطان دے نو په خیستوالی کی تشبیه د ملک سره ورکای او بدرنګ والی کی تشبیه ورکای د شیطان سره نزدا مگر ملک ان کریم دا خو فرشته د عزت مندا ای وای دی خو په ګناهونو کی د پاکې دو نه داسې لکه ملائک یا دمر حسن لے چه دا خو بشر نلے دا خو بشر نلے یہ دلتا سوال رازی وی اللہ قرآن کی ویلی چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بیشک پیدا کړی دی موږ انسان په ډېر ښایسته شکل کې نو دا زموږ د شریعت خبره ده انه من کتابنا او دا د هغې د زنانو خبره ده ان مما هذا نردا ان بش ما هذا بشرن دا بني ادم نري ان هذا نردا الا ملك كريم مگر فرشتہ د خیستا عزت مندا قالت ویلیو بی دا عزیز مصر فذلكن الذي دا قصد لمتنني فيه چتا سفما ملامت یاوید دبارکه ولقد راودته عن نفسي اويشك ما مطالب کړو د ځن په بار د نفس د ځکی فاستا سم نو د ځان ډیر پاک ساتلې ده علما ولیکلي استعصام د سیغه د مبالغه نه ده د ډیر ځان پاک ساتلې وردا غزنانه وای چې ډیر پاک نه ولئن لم يفعل كشرون كل ما امروا هغه چې زورته حکم کوم لیس جنن خام خاجل تبور دن کړیشی وليكون من الصاغرين خام خاشی بد د بی عزتنا یوسف علی السلام پوه شو چې دا زنان ما ترغی پریزینا قال فرمایلی رب رب زما سجن احب الیا دن کی دل جیل تا دیر آسان دی پا ما مما دا غصن یدون نیلے چه دا زنان ماغی تبلی جیل تدن نکی دل آسان دی دواکی کی دون پا گناہ کی و الا تصرف انی کی دا ہننا کچر وادی نرول زمان مکرو فریب دی زنانو اسوی لے ہنزب میلاکنو کم دویتا واکم من الجاہلین شمبدنا پوه خلقنا فاستجاب له ربه دعا قبول کړي واغوی لره رب دا غوی پیغمبران مستجاب الدعوات وی دعا قبول کړي واغوی لره رب دا غوی فصرفان هو کېدهن او لری کړي او دا غین اړول او دا غوی نمکرو فره د دې زنانو انه بشک شاندار هو السميع دا الله ريدن کې د دعا غانو د خپل پیغمبر عمل او د هر چا دعا غاني اوري العليم او په دې ثم بدا لهم بیا سرګند شي دویتا الهم عزيز مصر او د دې د مشورې کم کسانو ثم بدا لهم بیا سرګند شي دویتا عزیز مصر تاو دده ده مشوری کسانو تا من بعد ما راول آیاتی پس ده دین چی کتلیو نشانی و دلائل ده پاک ده منی دی یوسف علیہ السلام آیات نسم مراد دی علامات ده برات دی یوسف علیہ السلام کمیز گورا ده شانش لی دلیو او گوا گواہیو کا زنانا او لاسونا پریکل او زخمی کل دا ټول نخوی دی یوسف علیہ السلام دا پاک دا منی نو دی مشوراو کا لیس جننہو حتی حید چی خام خاجیل تبوا چی دی ترس وخت پوری حید نمورات مدغیر معلوم دا ابن عباس رضی اللہ عنہ وی ہین نمراسی چی دا خبرہ دی خار کی ختم شی او خلق دا خبری بس کی نو چا شپک میاشتی ویلی چا نہ میاشتی ویلی چا نہ میاشتی ویلی یوسف علیہ السلام چی جیل توردن نشو و دخل ما او سجن فتیان وردن نشی یوسف علیہ السلام سر جیل تیو دوزوانان او دو خدمتگاران زوانان مو فتیان زکوه دا دواړه د بادشاہ خادمانو وې اصل کې د تخت ولټه کې دوه سازش شوه د بادشاہ یو خباز وروټي به په خوله او یو ساقي او به تقسیمولې نو دایله ویل شول چې روټي کې ولا زهر واچوي نو خباز پکې واچول او ساقي وانه شول د چې کله روټي خورای شو ساقي وی بادشاہ په خوراک کې زهر دی نو خباز وی بادشاہ په اوبو کې زهر دی د ساقي ته وی ته او بوس کنه اوس کله هغه پکې نو چولې ا روټي والے وی تر روټي خو ناغې انکار وکړه د دې تحقیق د پاره بند کړل نو دا دواړه د بادشاه خدمتګاران هم جیل ته وردن نشو وردن نشو د یوسف علی السلام سره جیل ته فتیان یو دوزوانان دواړو خوب لیدو قال اهدو ما ویلیو د دواړو نا انی ارانی بشک مازان په خوب کې لیدو عصر خمرا چې انګور نه می انګور می نه جوړول خمر باجو عنب ته مراد ده عصر خمرا ای عنب انګور می نه جوړول خو خمر یې زته وي دا انګور وب به روي چې بیا به غینه شراب جوړول وقال الاخر بلوي اني اراني بشكل چمازان په خوب کې لیدو احمل فوق راسي چې پورته کړی مې دي د پاسه د سر خوب زن روټي تاكل الطير منه خوراک کوي مارغان دا غینا نبهنا بتاويله يوسف عليه السلام ته وي خبر راک منتظ تعبير دې خوب ان نراک بشک وینو مونتا لرا من المحسنین دنی کانونا اې دمو کو تاسو له کیسې نه بیانې وې د نبی اخلاق له ګورا جیل کې د ټول خلق متاثر دي دستا اخلاق چې سمې څوک به خبره وبني اګه خبره خو صحه کا کې خو اخلاق دې ګند دي دمو بعض مشایخ به وي وی پای سمره خپل غزاله خو که د سپیچټ کې نه چاله ورکل ها نا به سمره وبسکی ککر کا پته کوي نو دعوت خو دې سماره خلوخه خلوي ولا سماره ده هغه ورته خراب ده د زاد نبی اخلاق دي ټول جیل والته متاثر دي وای مونږ وینو تا د نه قانونا یو یوسف علی السلام چې جیل ته وردن نشو نو د بعض خلکو میدونه پکې ختمو اډیر مصیبتونو کې اختو یوسف علی السلام صبر او کوشش بیرو ابشرو صبر وکړي زیر واخلې تاسو له باجر ملاويږي د دې جیل وال ورته وی وی ازوان را سمره خایسته خبرې دي دي لقد بورک لنا فی جوارک موږ له خوستا په دې گاوندګری کې ډیر خیر او برکت چولې شه من انت یا فتا زوان تسوکی ندیوی تاسو ماس پیجنائی تاسو ماس پیجنائی زخود یعقوب علیہ السلام بچیم اوغد اسحاق علیہ السلام بچیو اوغد ابراہیم علیہ السلام بچیو چیزو سمرلوی خاندان والیم خود دنیا امتحانات و جیل تر اسلیم ځکه یوسف علی السلام لوی شان دی ګوره پیغمبر دی پلار پیغمبر دی نیکی پیغمبر دی خور نیکی پیغمبر دی دین لوی نسب کوم ځکی دیو جن حدیث کې راغلی کریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیهم السلام تاسو کې عزت من ګورای شریف ګورای دین لوی شرافت وسی پخپل پیغمبر دے پلار والد پیغمبر دے نکی پیغمبر دے اور نکی پیغمبر دے دی تسلسل تو زہب وی دا خود اس روز رکڑائی دا دا سخکل نسب دے و یوسف علیہ السلام چی جیل توردن نشو نسوک چی بخفا و غلب تسلی ورکولا سوک با بیمار و داغت پوس لبتلو سوک چی بزخمی شو اغت پتائی بیلگولا سوک چی بزخمی شو اغت پتائی بیلگولا ويصلي الليل كله طول اشبه بسکولو ادا سے بے جڑل چتاب وید جیل دا دیوارو نم ورس رجاڑی تاب ویچتو نم ورس رجاڑی دا سی جڑائے کولا دا شپیا پتا حجدو کی چی ٹول جیل والا حیرانو نو ٹول جیل پی روخانا شو ادا جیل زموار پی اللہ محربانا دا غم ورس ردور امین شوا ویزما سره ډیر امیدار نور خلاصول خو د جیل نه ستنه شم وس منشته او چې کوم ځای ګرځي وتا له اجازه ته وګوره د پیغمبر دعوت پټول جیل کې عام شو اواز علماء دې کې واجب واقعا ذکر کړي وې د جیل والا وروي تاسو سره امیدار دا وروي اوز بالله من حبک وې د محبت نه پنا یو غواړم وې دا ولې وې پلار را سره محبت کړو رونو را سره سوکل یلته اور ظلم په اسو پیسو خرج بیا را سره د خپل مالک محبت شو نګور جیل تیر او رسولم جیل تیر او رسولم قال یوسف علی السلام دې دو د جیل مرګرو ته فرمایلیو لا یاتیکما طعام راب نشتا ست طعام ترزقانه چتا سول داغه رزق در کول شي الا نبعتکما بتاویله مگر ما وتا سول خبر در کړی په حقیقت د دې طعام یو معنا دا وا دا پیغمبر معجزه لا بتوام دې راغله زبر در لو ام چنن بدا سے راضی یا بتاویل ہی پتابیر دے خوب قبل آئی آتی اکوما مخد دین شدا تو عام راشی تاسو دوارو تا ذالکوما داستاسو دوارو دو خوب دا تابیر مما علمنی ربی داغسن دی چمات رب تعلیم را کرے انی ترکتو ملت قوم بیشک دی چم اپریخ دی دین دی او قوم لا یؤمنون باللہ چیمان نساتی پا اللہ وهم باللہ آخرت هم کافرون اوغید آخرت نمغی انکار کون کی دی واتبعتو ملت آبائی اوز روان شویم دی دین دی پلار نک پسی ابراہیم اچ ابراہیم علیہ السلامو وإسحاق وإسحاق عليه السلام ويعقوب او يعقوب عليه السلام ګوره پورا تفصيلي د توحيد مسله ورته ذکر کړي ا دې د کې ګوره دا طریقه درل خای وي ته یې دعوت چلے نو کده چا درل ضرورت شولې به خبرې لغو کړي نړمبه پته د توحید خبر ورلوکا اې دا خوب تعبیر لراغلی یو سړی په شرک او کفر کې لري ا خوبې رښتیا شو یا دروغ شو څه فائدہ شو دلغه فائدہ لور کوي چې دې په ایمان موصوفي وګوره دا د انبیاء علیه السلام شان دی اهم فل اهم مخ کې کوي څوک پوښوي په مسله باندې هغه خبره به مکه اته نه چاله مسلې ته پوسو کو اتاله پته دې دې د عقیدې په تباہی کېره نو تور تر مې سوکا د ایمان مسله ولا او کا وا په وغم کې دي ځکه د مسلې ته پوس تر اغله نه دې ته سنت یوسفی وای وای شاه سی بیاوزه کې بیان تلاړو سم موضوعي ورکړی و شاعر نعت الله شاه بخاری رحمه الله نا جلسه ناظم ولوی جتا سو توحید مسله شروع کا او استاد موضوع خدا دا لکه په بیانات او جلسو کې علما او تا یو موضوع ورکی نا غور ثوی را نه هر نه دا خو سنت یوسفی ژوند کو بول څه پوه شوی په خبره باندې کپو نه شوی وګوره که هر مسله دا موضوع دا خو مخ کې ته توحید بیان وا وې پندای شیخ رحم الله چا بوتلو چې په دې مسله او موضوع به بیان کوي و غور ته بیا و چې به لږ د توحید مسله وکم و دا زموږ نشره تر هغې کوزیږي نه چې د توحید مسله و نه بیان کړي. څوک په سنت یوسفی پوه شو زموږ د بعضې مشایخونه چې چا به د بلې مسلې ته پوه شو نه ورته تا زموږ دکان نه پېژندلې مو خو د توحید او سنت دکان کړی دلته خو د دې مسلو ته پوس کوه. یو سړي دکان د بل څه کړی دی ویلی مالګه دا سره شته که نه دا به در خامخه وایي ورور ما خو د مالګې دکان نه دی کړی. وایي مونږ دکان خو د توحید او سنت دی د شرک او د بدعاتو د رد دی نور مسلو د پاره خو نور ډېر علما دي. واتبعت ملت آبائی روان شویم د دین د پلار نیکه پسې ابراهیم و اسحاق و یعقوب چې ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیه السلام دی ما کان لنا ندی مناسب مونږ لره نشرک بالله من شین چې مونږ شریک کو د الله سره شي. عدل ته روح المانی و کم ملک وی کم ملائک وی ک پیریان دی ک انسانان دی اس شی ور سره نشریک او ذالکا دا توحید من فضل الله علینا د مهربانی د الله نه په مونږه وال الناس او په نور مؤمنانو ذکر د الناس سے مراد سے مؤمنان دي هغه مؤمنان چې الله د شرک نه ساتلی هي الناس نه مراد هغه خلق دي چې شرک نه الله ساتلی او دې ته مؤمنان وای دی وجنه مفسرین دو عل الناس معنا کوي عل المؤمنین او په مؤمنانو ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن ډیر د خلقنا د الله توحید نه تسلیمای لا یشکرون معنا دی چې مفسرین وکړي لا یوحدون یا لا یشکرون علی نعمت التوحید و ایمان شکر نه ادا کوي په نعمت د توحید او ایمان باندې. یا صاحب السجن ای زما د جیل مرګرو ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا خیر وردی ام الله الواحد القهار یا کالا چی کیاو دے القهار او زور وردے اے متفرقون یا دا ماناوا جنسون مختلف دی سوک مدو ملائکو نا جوڑ کنے سوک دے انسانانو نا سوک دے پیریانو نا طبیعتون مختلف دی داره بوتان مسو ده گٹی نه جوړ کړی او سد لرګی نا سد سروزرونه او سد سپینوزرونه هنه چاچی وسنګ خواش واغې نه به بوت جوړ او علما یو واقعا ذکر کړي و یو سړی د خوراک نه بوت جوړ کړو نو چوکې شنو را باندې کل پیو خورو وې بوت چاله فائدہ نه ورګل غدن یې ورکا صفو شوی په خبره باندې د خوراک نه بوت جوړ کړو نو چې وګه شو بس را باندې کلبي خپل خله او خورو ځکه د خوراک نه جوړ کړو نو اهل علم ویلي چې دنه بوت فائدہ ور کوي خور لږه غو نه شي وړای کنه ويا خدایان جدا جدا چې طبيعتونه جدا دي او جنسونه جدا دي او سوک مو د خاوروالو نه جوړ کړي چې انسانان د خاورو نه پیدا دي او سوک مو د اوروالو نه جوړ کړي چې پیریان دي او سوک د ملائکو نه دي. ما تعبدون من دونه تاسو عبادت نه کوي ما سیوا د الله نه الا اسمان مگر د خاوندانو د نومونو سمیتموها انتم چې دا نومونه ورته تاسو یې خودي چه دا آلِ حدی دا معبودان دی اکتوی زنیم خبر و آباؤکم ستاسو مشرانو ورطی خودی دی ما انزل اللہ بها من سلطان ندر آلِ گلِ اللہ پا دینم کی خدوس دلیل نبی ها زمیر راجو بیتل کا تسمیہ ندر آلِ گلِ پا دینم کی خدوس دلیل دا خورتتا دزان نمی خیل چې دا د دې زموار دی او دا مددگار دی او دا حاجت روا دی. ان الحكم الا لله دا وی جواب دی او دی او سوال مقدر. یوسف علیہ السلام چې جیل والو لا خبر او کا نه ورته وی تا هډه راجیب خبر او کا هو ها کاملنا بذالک کبراونا وی دا مونږ چې شای عبادت کو زمونږ مشران را ته داسې فیصله کړي ندای دا قول رد وین الحكم لله استاد پلار نیک فیصله دلته نه چلیږي فیصله به چا چلیږي دا الله فیصله بچي. او دې کې موږ حکم په دوو معنا غانو یا حکم تکوینی دی حکم تکوینی دی ته وای الله څوک پیدا کوي څوک مړ کوي څوک بیماری چاته صحت ور کوي چاله مال ډېر او چاله کمای څوک په غم کړي دی او څوک په خوشحالي کړي دی نو حکم نه مراد حکم تکوینی دی. نشته دې حکم مرګ او ژوند عزت او ذلت ورکول او بندول بیمارول او صحیح کول الا لله مگر د الله فلا شکری. ور یو جمله کې در ټول دین بن کو څوک پوښوي بای حکم نه مراد حکم تکوینی دی. یا حکم شرعی دی حکم تشریعی دی ته وای حکم تشریعی دا ګور الله وای دا حلال دی دا حرام دی بل څوک دا شنی شي ویل چې دا حلال دی او دا حرام دی. حلال او حرام حکم به شاه طرف نه راځي پیغمبر دا الله دا خبره تشریع کوي. یوې دا خود حلال او حرام خبره ده دې زه کې د پلار فیصله نه چلیږي ان الحكم نه د حکم تشریعی چې دا معبود دی او دا نه دی ادا بکې او دا ونکه او دا جایز دی او دا ناجایز دی الا لله مگر دا الله په اختیار کې دی. امر الله حکم کړی الله تعبدو الا اياه چې تاسو عبادت او بندگی ونه کوئ مگر دی الله بکوي ذالک الدین القیم ادا دین دے ثابت القیم دے کی پمانا دا ثابت ہو دے دا دین دے ثابت پا دلائل اقلیو و نقلیو استاسو دا پلار نیک پا دین سے دلیل نشتا ما انزل اللہ بها من سلطان ولیکن اکثر الناس دا یعلمون لیکن دیر دا خلقون پوہی گینا. یا صاحب السجن زما دا جیل مرگرو ورا مسئله ولر توحید خ بیان کا او تسلیمم کا اوس ورته د خوب تعبیر بیان نه یک یو سړی خوب لیدل تا ولا تعبیر بیان کو اداغه کیده د شرک د څه فائدہ به ورکی لومبه خود ایمان دالې نعمت ورته او خیاب. یا صاحب السجن زما د جیل مرګرو اما احدکما اما احدکما هر چی او پتا سو کنه فیسقی ربه خمرا نده ببیا پزڑی نو کریو لگی ساقی سکی بپ اخفل مالک بان شراب واما الاخر ورچ بلے فیسلب وده بپ سلعی کریشی ابیا برا ویزان کریشی فتح کلو تویرو نو خوراک بکی مارغان مر رأسی هید دد سرنا. ای غیو بانی وی بط راگه اغوی ما خوب ندی لیدره آچه چاله ویجی تو پسو لیکی گی وی قدوی الامر اللذی فیه تستفتیار بس پی سلا پورا شوا تا تعبیر دو وحی پزریم وی کتویجی لیدره میره و کمینه لیدره پی سلا کره شکار هاغا فیه تستفتیان چې دا غي بارکي تاسو ته پوښو نکول. وقال للذي او فرمایلی یوسف علی السلام هغه کستا ځوان چې یقین یو هدي کې ګور د دې ځوان په معنا ځان پوي کوي ځوان په معنا دې یقین دې کتابیر د وحي په ذریو او دا خبره درسته ده کله وي قدوی الامر زون په معنا دی یقین دی ذکر قدوی الامر کې دا تعبیر د وحی په ذریعو اباز علماء وای وای کدا تعبیر په اجتهاد نو زون په خپل معنا دی د دې کې هغه علما وایي تعبیر الرؤیا ظنی او قطعی نو کچره په اجتهاد امور اجتهادیه په ځون بناوي نو دواړه خبرې علما او کړي خدا ولا خبره غره دا ویلي واغه کست ځوننا چې یوسف علی السلام یقینو انه ناجم منهما چې بشک دې نجات مندون کې دې دې دواړو نا اذكرنی عند ربک رایات میکا زبات شاروان دی ته چې خلاص شي اگر په زړې نو کړی ولګي نو بادشاہ لوایا یو کس دی بی ګنا په جیل کې بن کړي دیو ترکمې پوری وی فانساه شیطانو نو هر کړو د دې خلاصي دن کینا شیطان ذکر ربه ای ذکره لربه رایا دول دی یوسف علیہ السلام د خپل مالک او بادشاہ روان دی دغه د انسواه زمیر دی ناجی تراجیله اباز مفسرین چوي چې زمیر راجی دی یوسف علیہ السلام تا ای بیا ودا سیماناشی هر کړه او دی یوسف علیہ السلام نه شیطان ذکر د خپل رب نو محققین مفسرین وی لکه امام ابن کثیر وی زمیر یوسف علیہ السلام تک سکراجی کئی نو دا خبر ضعیف دا او سمر روایات پدی کی مروی دی اغز ضعیف دی نو دا خبر امام ابن کثیر رد کڑے کما خبر رد کڑے بایا پہر کڑے او ددی نجات مندن کینا شیطان ذکر ربه رایا دور دی یوسف علیہ السلام د مالک روان دی فلبث فی السجن بضع سنین نو وخت تیر کړو په جیل کې سوکلنا بضع ویدا د دې اطلاق کیږي د دریو نثر نه پوري اسو کوئی د دریو نثر لسو پوري دمر کلونه نورم تیر کړیو وقال الملك بادشاہ خوب لیدلو ویلیو بادشاہ انی ارا بشکما په خوب کې کتلی دي سبع بقرات سمان وغواغان سربي ياكلهن شخري دي لرا سبع نجاف وټپي ټپي وسب سنبلات ووغيري خضرن شنا واخر يابسات او نور وشدي یا ایوہ الملہو اے زما سرداران و وزیران وفتونی فی رویایا تعبیر راکی ما تزماد دی خوب بارکی ان کنتم کئی تاسو لر رویا تعبرون د خوب د پار تعبیر استن کی قالون دی وزیران و سرداران ویلیو ادغاث و احلام دا گڑ وٹ خوب ندیب وما نحن نيومنگ بتاویل الاحلام پتابیر د غړوړو خوبونو بعالمین پویدن کی وقال الذي ولي واغکس نجا منهما چې نجات مند او د دغدو کې دیانونا وذکر بعد امتين او خبره رايا د شوی وډېر مدپس انا او نبیوکم و ایزب خبردار درکم تاسو تا بتاویلی ہی پا تابیر ددی خوب او پا حقیقت ددی خوب فارسلون نما اولی گئی زمیر د جمع یا د بادشاہ د تعظیم د پارده یا ورسر نور وزیرانمو فارسلون نما اولی گئی ور یوسف علیہ السلام ترغه د خوب د تعبیر ته پوسکه واغه ملامت نه کو چې تعالی غما ویلی ازما دې ذکر نه کو ادي دې کیو مسلې ته سوچ کوي وای ډېر کامل ایمان والا الله والا کدا چا د لاس تکلیف ورسی ناغت سنوي ځکه د دې نظر په تقدیر وي څه پوه شوي په خبره وای هوی دنه هیر شو خدا د تقدیر مسله ونه دل سواب هیرول والته هیر کل څه پوه شوي په مسله باندې نو که چا په تکلیف ورسول ای صبر کولو او نظر به د تقدیر په فیصله چې دا خود د لاسونه الله لیکلو کنی ویلی کلی نو دے سوک دے چی دم مال تکلیف رسولے نو گورا تکلیفونو کی پزید دی چی چا رسولے غت متوجی شی بدی ردی ہوئی اللہ لبے توجو کا یوسفو دغساقی ورتوئی اے یوسف علیہ السلام ایوہ سودیکو اے رشتی نیا افتنا مونتا حکم راکا فی سبع بقراتن فباردو غواگانو کسی مانن سربی سربی یا اکلوهن چخری غیل رسبن عجافن و غواگانی ٹپی ٹپی و سبع سنبولاتن و وگی خدرنشنو و اخریا بساتو نوروچ لعلی ارجعو الناس دید پارچی زواب اسلارشم خلکوتا لعلهم یعلمون دید پارچی دید خوب دی تابیر پوشیم ګور خوب کافر بادشاہ قتل ہے خوب صحیح دی نو ګور کله کافر خوب هم صحیح کی ازنا یو بی دین خوب کته صحیح کته تاسو وای چې دا ولی دی الله اسنی وته کوي کرامتونه ولا جوړ وای کافر خوب لیدل اوسو صحیح کته خوب د شریعت مسلو نه سره خبردار وی نبیاد عقیده حفاظت وی کچا خوب سیوکتو سیوختو او دې د شریعت پابند متبع د سنتو دې نو دا بشارت دې ورنه کافرم خوب ویني او غم سی خيجي قال يوسف عليه السلام فرمایلی تزرعون سبع سنين تاسو کروند وکوي وکالا ذابن په در په متواثر فما حسدتم ما غشتا سوئی لوکی فضروح پریگی زیفی سنبولیهی پا وگود دیکی الا قلیلا مما تاکلون مگر لگا غشتا سو خورئی گورا دام سنتی یوسفی دی تا زمیدار چی تخم لسشی پریجی نو پا وگو کی پریجی پا خواد مشرانو تخم لبا وگی برا بے سنبال کریو وگو کی غنم وګو کې څنګه وای ودا چې کم لاو کوي په وګو کې فریزي چې ګونی خوري نه خرابيږي نه مګر لغون چې خوراینو اده وګو نه را بار کوي سمياتي بیا را بشي من بعد ذالک پس دنینا سبع شداد وکالون سخد قحط یاکل نو بخوري اهل د دې کلونو ما قدمتم لهن اغا غلچ تاسو د مخکنا جمع کړی دا لهن د دغه قحد کلونو د پارا الا قليلا مگر لغنتي مما تحسنون دا اغا نچ تاسو د تخم د پارا کې دی یګور وی وکاله به تاسو کاروند کو یار سره جمع کوي دیو کالو نفس وکاله که تر روان دی نو په دې ملک او دنیا په قحط راشي تاسو بار سره جمع کړي نو دا غلب په خلکو تقسیم وای او د دې مناسب پیسې به ته لای سمیا تی من بعد ذالک بیا را بشي پس د دې وو کلونو نا پس عامن یو بات کال وګور دا یاد لري سنا د قحط کال توي عام د آبادی کال توي دیو جنر سبراشید نوح علیہ السلام بارکی فلبس فیہم الف سنت الا خمسین عاما وی قوم کی زر کا لطیر کڑیو مگر پنزوس کم دگورا دزر سر سنہ ذکر کا ذکا آد تکلیفونو کالو نو قوم پا گٹو وشتو قوم مرتلی ونیوی ادا آمنی پنزوسو کالو سر ذکووی چیا غلا نبوت نو ملا او نن چا پکانو وشتو نو ورته چالي ونه وي نو عام د خوشاله او آباد کال لوي او سنه د ټکرو تکلیفونو کال ته وای عامن یو بات کال براشی فیه یغاث الناس پدې کې په خلکو باران بورول شي یغاث الناس یوم تورون په خلکو باران بکیږي وفیه یعشرون اپدې کې دای میوه بنا چولای ګوره میوه چې د خوراک نه ډېر شي نبی خلک نه چولای او مشروبات ته جوړای اګه زور لګا نه چې خوراک نه کیږي تاسو غولېونه نه لې چې ځان یې هغه پر خو داغه څه جوړای میوه بدور شي پائے کې خلک میوه بنا چولای یعشرون الاناب یا یعشرین دوی ته وای ډېر سيزونه د تیل روزي لکه شړشم دې کونځري دي نور قسمه قسم سيزونه دي پاغه کې دای نه شورول بکې تیل بروباسي ابن عباس رضی الله عنه مادام ویلي وی یعشرون حلب لشل مراد دي پای بدمر ډېر شي یعشرون شلنګ ساروي بدای لشي لنګ غډا وردا مسله دا زمیدار او پی پوی قاحت چرانشی نو لنگو سارو کې پایم ختم شي ځکه سارا ته زی غل سه شی ملاوی کینا نو لنگا غنا پای کم کی غوا کم کی اوخه کم کی اچ کال باد شي نو پدای کې پای ډیر شي دا خوب تعبیر بادشاہ ته وي وقال الملك اتوني به ویلیو بادشاہ راولی ما ته یوسف علیہ السلام اگر قرآن عجیب کتاب دے توجہ مدا دو حسن دو وجن اکلے رون قتلے اکلے کوئی تا غرزے اکلے پا بازار کی خرسیگی اکلے ور سرز خزن آنمکر فریب کئی خوش دے علم نمبر راغے یوسف علیہ السلام دے لاس نونیو ادھا جیل نے رویس تو بادشاہ ایبانے کینو لو تا تعالی قران مخله پروت ده وی علم بدی لوی مقام درسای حسن بسکه علم نمبر راه نو دلاس نه ودی او د جیل نه رويستو او تحت تاج باندې کینو لو وقال الملك اتوني به ویلیو بادشاہ راولای ما ته یوسف علیہ السلام دمر لوی د علم خزانه تاسو په جیل کې بند کړی فلما جاء الرسول هر کله چراغ له یوسف علیه السلام ته استاد قال ارجعوا فرمایلی وا پس اله ربک هغه خپل بادشاہ ته دی اے ویلم به دی هغه ته پوسو کې جیل راغله پسو دا انبیاء او شان دی د نن دور لیډرانم دی سوک د عوامو په جامه کړي او سوک د علماو په جامه کړي دې دا تاسو نه کوي چې جیل ته لاړ پسو مو ورو ته پسا ال اچغه می پسواله بس می ولیکي ها دا د پیغمبرانو شان نه اے و یول نه زما رنو کی ز جیل تر اغله پسې ما ځکه زما بار د الله دین بیانو نو په خلکو خو په ما به یو عیب لګولې اول دې زما صفایو شي زد جیل نو زبنا دا الله حبيب ډېر صفات بیان کړې دي یوسف علیه السلام وای سمره لذي صبر خاوندې او جیل نو روزه سوره کاله تیر کړی او وای زه روزم نا تر سوچ زما صفایي نه بیان شوی قال ارجع یوسف علیہ السلام فرمایلی وا پس شیل ربک اغه مالک او سید او بادشاہ ستا فسأله نو تپوستیو کا ما بال النسوۃ اللاتی سو حال د زنان او اغا کتوان ایدیهن چا غی زخم کړیو خپل لا سنا ان ربی بک دهن علیم بیشک رب زما دای په مکر او فره په هره قال بادشاہ ویلو ما خطب کننا سو حال ستا سو زنانو اذ راوتن یوسفا کل جتا سو مطالبی کڑی وی یوسف علیہ السلام نا عن نفسی پبارد نفس دا ہوئی کی قلنا د ټول مصر دغه معزز او د وزیرانو خزو ویلو حاش لله پاکی د الله لرا یا لری د یوسف علی السلام د ګنا نه د وجدی لري د الله نه ما علمنا علیه من سو مونږ نو خبر شوی د زبارک د اس قسم نقصان نا وی الفضل ما شهدت به العدا نور غزنانو پاکی بیان کا قالت امراۃ العزیز ویلو بی بی د عزیز مصر الان اوس حس الحق سرغن شو حق انا راوته عن نفسه ما مطالبه کړی و د یوسف علی السلام نا په بارد نفس د کی و انه لمن الصادقین او بشک د خامخه درشتونو نو ا دې دوه آیاتونو بارک علماء و ایدا د چا مقوله ده ذالک لیعلم نو حافظ ابن تیمیہ امام ابن کثیر او ابو حیان په بحر محیط کې وای رحمهم الله و اذا ذین نوال ذلک نوال ترى ان ربی غفور الرحیم د پنځو سمات لو غره یا الله سم پارکی و اذا امراۃ العزیز مقوله ذا اے رسو گرے مسئلہ بھی بنا کی گی او دا سڑے منم پوئی گی تا یسو عوام دے علم گا سیم جوٹی ور کڑے اسیم بیخی گی نظوام جی خب اس طرح غوڑو لے اتنا سرہ دا اتفاق دے کنا دای خوب خوب کولے کنا زکتا گورے دشپیا غصم شران پاکی دشپیا تحجد کئی نو چی خوب خوبو کی مگلہ بخد و آو غوڑی اکنا لگ بو کمزوری خوب لپنی غلبیا با دشپیا را پاسینا بعض مفسرین وای دام د غنو سلف او د مفسرین قول له وای ذالک نوال الى رب ان ربی غفور رحیم پوری دا د یوسف علی السلام مقوله ده زمونږ مشایخ او محققین او علما د مخ کی قول ته ترجیح ورکړي ځکه دې رستو قول باندې ډېر اشکالات راځي او دا غي به جوابونه کې ګور اول دې ته ګورئ کدا دې یوسف علی السلام مقوله شي نبی او آیات دا سم معنا شي ذالک ویدارانه دې دی وجنو کا لیعلم چې عزیز مصر پوشی انی لم اخنه بالغیب چې ما خیانت نو کړې دا غسر په وخت نشوالی دا غ کې دلته سوال راځي و یوسف علی السلام چې جیل لراوتو عزیز مصر مړو امام قرطبی موي وکانه قد مات العزیز عزیز مصر مړ دې نو څنګه وای پوښې اشکال واره نبی اوی لیا علم چې بادشاہ په هش ځکه عزیز مصر خو مړ دې مړ بس پوښې ویلی علم شپوشی بادشاہ وقت انی لمخنه بالغیب چه ما خیانت ندکڑی دو بادشاہ سر پو وقت نیشو آلی دیده کی نوی بادشاہ سر ایسی کڑی ایوی در عیت سر خیانت دو بادشاہ سر خیانت وی پوشوی پا دیش کالاتو جوابو نو بانے دیو جنک کل دا مقولشی دا امرات العزیز نړو اشکال ناراضی ذالکا بی بی د عزیز مصر وای دا رڼا می دیو جنو کا دا زک می وای آل انا حسس الحق انا راوتو النفسه وانه لمن الصادقین لعلم یوسف علی السلام فو هشی انی لم خنه بالغیب چې ما خیانت نه کړې دي سره په وخت نشوالی د دوی کې ما د دوی په سیدا بد نامه خبر نه کړې وان الله لا يهدي كيد الخائنين الله ناکامياب وي مکر او فریب د خیانت ګرو وما ابرئ نفسي اعوذ پاکي نه بيان اوم د خپل ځان ان النفس لاماره بالسوء بیشک نفس خامخا دیر حکم کوونکې د بدو کارونو الا ما رحم ربي مگر سوک چې رحم پیوشي د رب زما ان ربي غفور الرحیم بیشک رب زما دیر بخونکې او مهربان دی. ګوره قران کې د دریو نفسونو ذکر راځي. یو تا نفس اماره وی لکه دلتا، دویم تا نفس مطمئنه وی لکه سور فجر و اجتماعات کرا دی یا ایتو النفس المطمئنه، ادریم دے نفس لواما سور قیامت ویم آیات کرا دی وبن نفس لواما. دلته اهل الملک دي چې نفسونه دري دي که نفس یو دي حالتونه دري دي. نو د محققینو قول دا دی نفس یو دي خو د دې احوال دري دي. کله نفس یو دي خو مطمئنه تي جوړيږي او کله سي اماره جوړيږي او کله سي لوامه جوړيږي. نفس مطمئنه د کامل مؤمنانو دي او لواما دا د ګناهګارو مومن. لواما دي ته کار دی کو ملامت یې کی چې ګره ګنا دی او کا دروغ دی او غیبت دی او کو غلا دی او کا. نو دام د مومن نفس په خپل کړو ملامت کی. نفس اماره دا اکثر د کافرو سرکشو خلکو یې. نو نفس یو د خو حالتونه دری دي. اده مونږ ته هم شي نفس لري وګوره چې دا مطمئن نه دی او کدا لوامه دی او کدا اماره بسو دی. دین علاوه علماء لیکلي وي نور نفسونه وی. علامه حافظ ابن قیم رحمه الله د دې نفسونو تفصیل کړی دی. وای کله انسان په ګناهونو د نفس نفس د انسان نی بلکې د حیوانات او نفسی وی. وای فمنهم من نفسه کلبیه سوک سړی دی خو نفس ګوره د سپی غونته دی. سپی که دومره مردار وګوري لو ساده فجیفا تشبع الف کلب لو کالها که دومره مردار ومونده چې زر سپی په مړیږي خو دې ورته نور نپریزي د نور سپونه ساتي اسوګي نږدې کیږي او پسې غاپي. نو که یو سپی راځي نو په زور به راځي دې څخه نه کوي چې ګنې دې په خپل ور کې بل سپی که ور سره مردار اخري آپې زور اور شوي. ا د سپی داغه کسته وراده سره خېټه ډکول هر کس مکه تو عام چې مخه لراغه ته مردار ای کپا کوي او دې د قبیح نه حیا نه کوي. وای کس پیله دې روټای واچولا نو ګور لکای خوځای در نګیر چا پیر ته ویږي او کدن دې سشه منا کو نو دې در لداړی چنګای او در پسې غاپی. ته د باز خلکو عادت هم سره کسه دی ورکل خو بس خلاص شي دی که ورکې نه نو خیر دی نشتا. ګوره نفس دې سپی په شان دی کته په ډېرو صفاتو موصوف دی خو چې دل دې سو ورکړی ني نو دې بدر لداړي چنګ یو غاپی با. ازم یو استاد هغه په خوش طبیعتې دی وی وای درې کسان دری کسان دری کسم مخلوق نه دی چې ولایت نه مانی و یو سپېره یو پکې طالب یادولو ادوی می پکې دغه یادوله خزا و دې خزه خاون کډیر بزرګي غده بزرګي نه مانی او هغه یاد کنه و یو خزه د خاون بزرګي نه مناله دا یو رس په کور وال وته دې خزه خپل بسای کوجه یو وا څوک سره وال وته نو چې خاون راغې ناغله وی ته ځان لږ فرق وی نن یو سره زمون پکور الوتو ناغه ورته دا زوم کنه ناغه ولی ما وی چې دا ولی ناس کوک کو ګلوزی الوتو کې خو کو ګوالې لې کنه او ما وی چې دا خلا ته وی دغه ناس کوک کو ګلوته یو طالب وي د استاد بزرګی نه وجه اگر کالا هغه د الله په لوی او لري او کې یو سپیک یو ولی روان دی غوډه ور پسی غافي اکه یو غل روان دی هغه پسی به غافي لګور د باز خلق او نفس د سپی غون دی خېټه ډاکا کک مردار ادا او ک حلال ادا ک پاک دی او ک پلید دی اسنه چخپی تاو کې کنا اگر کاغه د زور خلقو کیږي خدای سو پریزینا آ که سو په زور اور شون اغلب سوور کی او د باز خلقو نفس د خر پشالي و منهم النفس حماریه د انسان خو نفس تش نفس د خر پشان نه تش ځان سړې کو او رټي وغړه د ژوند مقصد سره سار نه تر ماخه مکارو کو اسی چې خړل بیا ود شو خرم ټول رزکارو کې هغه غیا ول مالک واچي نګور کده ژوند دا مقصد وی چې خورا اوس کا انور د اموای چې سره پیدا او د باز خلکو نفس دا صبحیه ده اې د درندگانو غونتی ده بس خلق ماتای چرته د چا جیداد نیولې چرته سوک مړکړې د ذ نفس د درندگانو غونته دي هدا چې شری وي من نفسه فاریه د منګ غونته نفس دي ګوره منګ ک دکان کې دکاندار ته څنګه کو کور کې کورواله ته څنګه کله پټی کې پیدا شي زمیدار ته څنګه د باز شری نفس د منګ غونته دي څوک ورني ځکه دي نشي گاوندی ته څنګه دي کله دکان دي کله کور دي کله پټی دي او اې د منګر تسبیح په سره سبحانه من خلقه للفساد پاکی دا غزال لري چې منګر کې فساد له پیدا کړي نو د باز خلکو نفس فاریه ده د منګر غونته نفس لري چې جمعات کې سوکی تنگ دي دنا ها بھائی په موږ کې خلک تنگ دي بس څوک نه برداشت کوي ته ډېر خلکو د لاس خلک جمعات ته راځي ایا سره اوسم ژوند دې مونږ چلته ما هوسته بیا تی وایم کوله مې جمعات لره ما نه افلانې ژوند دې ما به جمعات کینو کورې بای سه وختي راغله نیغ ناشته چې څوک راځي خله ور واچول آی داسې بي عزت کو چې اوې بیا مې توبې دې جمعات لا بوله راځه مولا ته تنگ دې وشي په زمګي استاد اوس وفات دی او یو مقتدینه تنگو نګوره کدا چې مزله په مې راځه اقامت مې را پښې کول او امام وي الله یو کافر را پاسه چې دې قتل کی جنت له ورسه خوشیزت اخلاص شم او په پانسی کې سمو شي په خبره باندې نو کدا چې مقتدیان شوې دې امام چې هغه الله جنت له ورسه خوشیزت اخلاص شم دې کاغه مولا څنګه دې بلکاس ته څنګه دې نفس فاریه دې هر سړی دې پریشان دې دغه دا سیمولا جوړ شوی ها بھائی چار سړی چې ته ممبر لوخه دی او غزر زر اوذ بالله من الشیطان الرجیم او معوذتین وای چې اوس الله دې خیر کوي چې جانا بچاوي او باسي د بازي مولیانو عادت یو سپکاوا بل سپکاوا یو ته خلو ورچو بل ته خلو ورچو دا ممبر ګره رسول الله میراث کې د بی عزتای او سپکاوی د پاره نه پاتې دې ممبر نه چا د بی عزتای د چا د سپکاوی د چا د ذلیل کولو خبرې نه شي دا د کنزلو ممبر نه وي د باز نفس وی زوات سموم لړم او مار غونډه ټک درکای نظر باز دې پسترګو نظر لګي په خله تکلیف رسای او د باز خلکو نفس سوی وینا د تواوس پشان دی اے روزانه چې ګوري شل پیری غوډه درځي ګیره منګزه یا وړه یې خو خبر چې سو پیری د دې مطالعه او سبق لسم نه دی د باز زنانو عادت هم دی روزانه جوړه بدلاوا او روزانه خپل زینت کوا د اخرت کارونو د سبق زده کول ته اوسګار نه ده بس د دې طبيعت د تواوس غونډې نه دیو جن راغلی سر بکاله نه کله منګزه په خوا غره دې مشرانو ته یاد دي زنانو بسرو وین زلو نه غنه به کونسي جوړه کې چا تاسو شل راځي کې به کونسي روانو نه ته چې روزانه سر وینځي او نوې جامع چې نو بیا به غزړه وینځي نو ته دې له سمېږي. دیو جن جامو کې سنت طریقه دا ده تاسو له براشي خیرنی شنو بدلې کا سشي خیرنی شنو بدلې کا نو چې چې زینت پسې شوی او را خو آینه کې ګورې منګس دې پلاسو کې را سیل دې پلاسو کې نو بس بیا خو ته نور څه د سمېږي نه. او د بعضې خلکو نفس د خنجیر پشان دی د په پا کوسی زونو زیینو هغې لا ډګوري نه نو کله چې ګندګي او پلیتی وګوري نو هغې ته ځي. وایي بعضې خلک به تا نه اوري ونی به په سوونو د صفات خبرې نو هغه چاله نه وایي خو که یو غلطه خبره د خولې نه راووته که نو په شرمونې به د پوله ټوله دنیا کې شرمئ څه پوه شوی په خبره به زرګونه خبرې دي په تا کې صفات دي او زرګونه خبرې وی هغه صفه هغه چاته نه نقل کوي خو یو د عیب خبره ټولو خلکو ته رسولا د عیب خبره ټولو خلکو ته رسولا وما ابرئ نفسي او ز پاکی نه بیانوم د خپل ځان ان النفس بشک نفس لأمارتم بسو ادا دا مبالغی سی غدا دیر حکم کون کی دی دا بدو کارونو ایک ورد شیطان ندا خپل نفس دیر دشمن لے امام شافعی رحم اللہ خبر امونگ اصولو کی کڑے وا چاہتا یاد دا بارے امام شافعی رحم اللہ وی زا اللہ والا سرکی ناستم ندو خبری متزدکی یو بدر لوکم آیا سره تعلق ده اول تاسو ده قرش شوا که چا یاده کلی غوها وی ده نفس نده ده لوی دشمن ده پس کار ده دینی اولا گوا اکنی لگه نو ده بدر لکار گولی پا گناه ده اختکی سپوشوی پا خبر بانه ده تاسی دشمن ده ار وقت در ده شیطان نم خطرناک ده نفس په فسکار لګي یا ولې تلاوت کار وګوره عبادت یا د ذکر هغه ته ولې نه ګوري دې له کار ګوري لکه خياران مشران وای وای بشول دې سکار وګوره غني کار در لګوري اوسګار ګرځي فصل جنگ پر زونو بری واړی نو نفس دوی دشمن دې سکار باندې بیخته کې هغه ته اختنو کو نو دې په ګناه اخته کوي نفس دیر حکم کوونکې دې دې بدو کارونو دیو جن الله د حبيب په مسنونو دعاګانو کې راغلي اللهم لا تکلني الا نفسي طرفه عين الله د سترګې د رب عمر مم نفس ته مپریزي که د سترګې د رب عمر مم څوک نفس ته پریخو نو بس خبره خرابه ده. دیو جن رسول سوره هود کې تیرو وما توفيقي الا بالله ها وګوره یاد سوره هود تاسو له سوره هود کې تیر شول وما توفيقي الا بالله شعيب عليه السلام وې نه دي توفيق زما مگر د الله په لاسو کې ده. حافظ ابن قیم رحم الله وې اجمع العارفون بالله ان التوفيق هو الله يكلك الله الى نفسك د ټول الله والو اتفاق ده توفيق سره وې چې الله دې نفس له نسپاري توفیق سره الله دې نفس ته نسپاري اګه ورته وسپارلې نن مشتا ن درشتا او ن دینشتا څوک پوښوي بای توفیق سره وای چې نفس لذي الله نسپاري اګه وسپارلې نو ان النفس لاماره بشو دی وجن الله ولوي جنت تدو قدم لار د سوره یو نفس یو قدم راواله په دې نفس کې د چستانه منم بس په دویم قدم به کوم ځای ته رسیدلې جنت ته ورسیدلې یو قدم کې د په نفس چې زبستانه منم نو په بل قدم به رسیدلې ستا جنت ته ورسیدلې ان ربي غفور الرحیم بشکر رب زما ډیر بخون کې او مهربان دې ای او د سوره وای مات کې بیا راځي ا سوره یوسف چې څوک تفصیلی غواړي نو به وګوره ختم رستو کیږي ها وای دغه تفصیلا سوره یوسف باندې څه کیږي وخت پہ لګي او دعا مو کوي بای بیمارانو تمام دعا کیات کوي ټول چې الله روح صحت را کی او درس الله اختتام ته ورسایي.